Καλησπέρα σας και πάλι καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κυρία μου. Καλησπέρα σας κυρία Στιφάδε. Τι κάνετε κυρία Στιφάδου? Λοιπόν, όταν πέφτει το σήμα, έτσι, αυτές τις φορές που έχουμε βρεθεί μου δημιουργείται μια διάθεση να σε πειράξω. Τώρα όμως θα πειράξω τον Αντώνη. Ελεύθερα. Έτσι. Ελεύθερα. Εγώ, εμένα θα πεις Στιφάδενα. Την Πατρινιά, βρήκε εμένα να πει Στιφάδενα. Εγώ είμαι Στιφάδενα. Ξέρω. Πιστεύω. Εσείς λοιπόν, οι Πατρινοί βρείτε τα μεταξύ σας. Η εκπομπή Αντώνη λέγεται Σι φαντο, Σι από το Σίλια, Φα η νότα, Ντο ο Ντο Μάστερ. Σι φαντο λοιπόν. Λα μουσικα και όχι λα κουζίνα, αγάπη μου. Πήγε στην Κύπρο και ξέχασε τα ελληνικά. Για πρόσεξε το λίγο. Λοιπόν, την αγάπη μου, καιρό είχαμε να σε δούμε. Χαίρομαι που είσαι στην παρεούλα μας. Λοιπόν, να χαιρετήσω. Να χαιρετήσεις, να πω και εγώ μια καλησπέρα πρώτα, στον Αντώνη. Που πρώτα είναι. Να Ναι. Πάμε. Πες την καλησπέρα. Να σε γλυκοφιλήσω, ήθελα. Τι τιμή! Επιτέλους, μια φορά τη βδομάδα περιμένω. Ήρθε αυτή η υπέροχη στιγμή. Μη φωνάζεις, πιστάθια μου όμως, γιατί θα το πάρω πίσω. Και θα το δώσω στον Λουκά, έδωσα, θα το δώσω στην Κατερινιό. Λοιπόν, φυλάκια στην Αλκιόνη, στον Αντώνη μας, στον Δόκτορα, στην Ίσο, στο Λουκά μου, Λουκάτη, sorry, στον Παντελή και στον Στέλιο Κολυνιάτη. Να είστε καλά παιδιά, και εγώ δεν βλέπω άλλους, εσύ? Βλέπω εγώ εκεί στον εξώστη. Βλέπω στον εξώστη SPV Deer που μας έστειλε την περασμένη εβδομάδα μια εξαιρετική συνταγή. Βλέπω 5 ντροπαλούς επισκέπτες. Να είναι καλά οι φίλοι μας. Να είναι καλά οι φίλοι μας. Εδώ τι σκύβουμε, τι κλείνουμε. Κλείνουμε την κεφαλή και λέμε καλησπέρα. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Σιγά σιγά. Παιδιά, υπάρχει και η σελίδα που είναι με τα φαγητά μας. Τρέξτε αν θέλετε να γράψετε ένα πρόχειρο, έτσι για να το πούμε στον αέρα. Θα έχουμε τα παιχνίδια μας. Εννοείται βέβαια. Σήμερα βέβαια, Νεκτάρι, το θυμάσαι αυτό που κάνουμε. Που το δυσκολέψαμε λίγο, που τις λέξεις τις βάζουμε και ανάμεσα. Έχουμε το παιχνίδι μας και έχουμε και την αγάπη μας, ρε παιδιά. Έτσι. Πάνω απ' όλα η αγάπη μας. Βλέπω επίσης άρτια αφιχθήσες την Μέρη Όμικρον και κάποια μια τσακ. Ποια, πώς την είπες αυτή? Μια τσακ. Δεν την έπιασα καλά, για ξαναπέσει. Κάτι μας θυμίζει. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι να ξεκινήσουμε και έχει ο Θεός. Εντάξει, πάμε. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. Supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura solita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré. La camisa negra. Tengo la camisa negra, παρακαλώ. Με λίγη φαντασία θα μπορούσα να το ερμηνεύσω. Δεν ξέρω τι είναι. Ισπανικά με. Λοιπόν, Γιάννη. Ισπανικά. Ισπανικά είναι. Χουάνες, ναι, Χουάνες. Τέγκο la camisa. La camisa negra λέγεται το τραγούδι. Δεν σε έχω ρωτήσει. Αν συμπαθεί τον Μπάριο, ναι. Αν συμπαθώ τον Μπάριο. Ως τραγουδιστή, ναι. Ως άνδρα, καθόλου. Δεν περίμενα να τον συμπαθήσω ως άντρα, έτσι. Τον συμπαθούν οι γυναίκες ως άντρα. Λοιπόν, ως τραγουδοποιό. Ως τραγουδοποιό και ως τραγουδιστή βεβαίως και ναι. Ναι, ξέρεις ότι ο Πάριος μόνο με τον έρωτα ασχολείται. Δεν έχει τραγουδήσει ούτε την... Πολύ λίγο έχει ασχοληθεί, ας πούμε, με την φτώχεια και με την εξαθλίωση των... Ναι. Κατά βάση τραγουδιστής του έρωτα, ναι. Σωστό. Λοιπόν, είναι, λέει, νιώθει πολύ μοναξιά. Πάρα πολύ μοναξιά τον τελευταίο καιρό μετά από τόσες γυναίκες. Γίνεται, ρε σιγαμότο, να νιώθεις. Δεν ξέρω εγώ, προφανώς και γίνεται. Ρωτάω έναν άντρα ο οποίος είναι μέσα στα πράγματα, δεν ξέρω. Ναι, βεβαίως και γίνεται. Τα πράγματα λέει. Βεβαίως. Μα δεν έχεις ακούσει ένα τραγούδι που λέει με τις γυναίκες ήσουν πάντως super goofy και τώρα σε φωνάζουνε μαγκούφι. Μαγκούφι, ποιος το λέει αυτό? Αυτό είναι το. Άστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν, λέει ο Γιάννης Πάριος, λοιπόν, νύχτες που θέλω να πω χωναχτά κάτι, που θέλω επιλεκτικά κάποιον που ανοίγω. Άκου, ο Γιάννης Πάριος τώρα τα λεφτά. Που ανοίγω όλες τις τηλεοράσεις, πόσες να έχει άραγε, για να ακούω θόρυβο. Προτιμώ όμως να είναι μόνος από το να πληγώνω έναν άνθρωπο. Αυτό μου κάνει καβαλημένο κάτι. Έτσι. Ναι. Δεν μου άρεσε. Δηλαδή μέχρι τώρα οι σχέσεις του που είχε τις πλήγουνε με την κακή του συμπεριφορά, με το να μην τις αγαπά. Κάτι δεν εννοεί αυτό το προτιμώ όμως να είμαι μόνος από το να μην πληγώνω έναν άνθρωπο. Έβαλε άραγε κάποτε κάποια γυναίκα δίπλα του απλά και μόνο για συντροφιά. Αυτό και θέλω τη γνώμη σου. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια κουβέντα ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή. Λες. Θα μπορούσε να είναι η ωρεοποίηση μιας χιλόπιτας, ας πούμε. Ναι, θα έχει φάει και αρκετές. Εντάξει, όλο και κάτι θα έχει φάει κι αυτός. Όποιος πει ότι δεν έχει φάει, είναι ψεύτης ασύστολος. Από τη μάπα τον κόβω για ρίχτρα πάντως, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είναι, παιδί μου. Εντάξει, ναι. Ναι. Έτσι, και έχει γνωρίσει και όμορφες γυναίκες, τουλάχιστον αυτές που έχουν γίνει γνωστές. Αλλά Όποιος άνθρωπος πει, όποιος άντρας πει ότι δεν έχω φάει χιλόπιτα, λέει μα μπι. Τέλος δηλαδή, δεν το συζητάω καθόλου. Σε φαντάει, είμαστε σε έντεχνη κομπή. Ναι, γι' αυτό είπα μπι. Παλιώς θα το λέω κανονικά δηλαδή. Βλέπω εκεί στο τέτοιο το Φίλιππα. Oh, και βλέπω σου, και τον Νίκο. Τον Νίκο από την, από την Κέφαλο. Από τον φίλο μου, τον Νίκο Τζιέν από την Κέφαλο. Ναι, ναι, ναι. Το παιδί που και... μας βοήθησε. Ναι. Τώρα, παιδί δεν το λες. Παιδί, εγώ παιδί το βλέπω και να σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όπως βλέπω τα πράγματα, τα λέω. Εγώ παιδί τον βλέπω. Νίκ Τζιέν. Ναι, εντάξει. Εσύ πώς... εντάξει, μη βαράς καθόλου. Α, δεν σε βαράω. Και ο Μπάρκουτζης λέει, ένιωθε και ο Καζατζής ένιωθε και εγώ νιώθω, ρε παιδιά. και ο Καμπουράκης νιώθει. Και όλοι μας νιώθουμε κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί όχι, δεν είπα εγώ όχι. Προφανώς, άπαντες. Λοιπόν. Ένα τραγούδι όμορφο για τον Κουμπάρο. Πάριο, Πάριο. Αφού Πάριο, έχει... με τον Πάριο πιάστηκες. Πες μου ότι έχεις αυτό που θέλω. Ποιο θέλεις? Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Αυτό ταιριάζει με το άσμα που, με αυτά που είπες. Αχ, έχω ένα τραγούδι του Πάρη που με ανεβάζει, άστο, με πάει στα ουράνια. Ποιο? Θα σου το πω μετά. Πες το μου μετά. Μετά. Οκ. Okay. Από τώρα ακούσουμε το δικό σου. Alright. Να έχει χρώμα η μοναξιά, στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά και αγέρα πελαγίσω, να τις βάλω και πανιά για ταξίδι τελευταίο λιμανάκι στο Αιγαίο. Κι ο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω, μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά. Πέτρα η μοναξιά, σκαλοπάτι να τα ανέβεις, να χαθείς τη λησμονιά, για να μη σε δω που φεύγεις και να γίνεσαι καπνός, σαν τσιγάρο που τελειώνει. Τώρα πια θα είσαι μόνη και θα είμαι μοναχός. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω, μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω, μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά. Εδώ είμαστε πάλι. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ελεύθερα θα μιλά. Αφήστε τα παιδιά να μιλήσουν. Εγώ τον Ίγκη και τον αφήνω. Τον Ίγκη και να του πει σταμάτα δεν καταλαβαίνει. Και πουλά, ο Ντότης καταλαβαίνει. Ποιο το είπε, ανάλογα πώ θα το πω το σταμάτα. Αν γουρλώσω και τα μάτια, δει που σταματάει. Έτσι, σωστά. Αλλά με ζωντανή εκπομπή άφησε το περιβάλλον να φτάσει στους φίλους μας. Ο περιβάλλοντας χώρος, οι θόρυβοι από τον περιβάλλοντα χώρο μας, ας να φτάσουν. Πώς θα έρθουμε μαζί με τους φίλους μας, κοντά, πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά, Έλατε. Θέλω να πλησιάζω τον φίλο που με ακούει ή που ακούω, που είμαστε μαζί στο διαδίκτυο. Τι? Και πολύ καλά κάνεις. Και πολύ καλά κάνεις. Πολύ. Ένας κυριούλης ναι. κάθεται στον κήπο του. Ναι. Έτσι. Και απολαμβάνει τον καφέ του. Ναι, παρεπιπτόντως. Παρεπιπτόντως, ναι. Κάτι μου λέει αυτό, αλλά τέλος πάντων, για συνέχεια. Τραβούσε έτσι όμορφα εκείνες τις απολαυστικές ζωοδεξίες. Ξαφνικά, έτσι, ναι. Πιάνει μια μπόρα. Χαλάει εντελώς την εικόνα, η εικόνα δηλαδή, έτσι, μαζεύει γρήγορα γρήγορα τα μπρακατσέλια πάνω από το τραπέζι, μπαίνει τρέχοντας στο σπίτι του και λέει δυνατά στη γυναίκα του. Και λέει δυνατά στη γυναίκα του. Δύο λέξεις είπαμε αυτό, έτσι. Πάλι βρέχει. Όχι. Αφού βρέχει. Βρέχει, αλλά αυτό το ακούει και η γυναίκα του. Εννοείται. Είχες δίκιο. Εγώ. Αυτό είπε στη γυναίκα του, είχες δίκιο. Όχι, όχι, δυνατά. Μπαίνει τρέχοντας στο σπίτι και λέει δυνατά στη γυναίκα του. Δηλώνω, Ανδρέα. Το δικό σας και δικό σας, ένα τραγούδι και δικό σας, έτσι, τι είπα, γιατί είπαμε ότι όταν αδυνατεί ο σύμφαντος, το παιχνίδι πάει στο τσάτ, έτσι, και όλοι μαζί προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον Νεκτάριο. Εγώ, στο ξαναλέω, Νεκτάριο, πριν ρίξει τραγούδι, ο κύριος κάθεται, απολαμβάνει τον καφέ του, εντάξει, οκ, okay, ξαφνικά πιάνει μια μπόρα. Συνήθως όταν ξαφνικά πιάνει μια μπόρα, κάποιοι ανησυχούν ιδιαίτερα, μπαίνει τρέχοντας στο σπίτι και λέει: μάζεψε την μπουγάδα! Αμάρε, αδερφέ μου, μάζεψε την επιτέλους. Χριστός και πάνω. Μα ήταν τα πιπάκια του έξω απλωμένα. Το παντελόνια έτσι. Του, τα πουκάμισά του. Τα, έτσι. Του. Μάζεψε την μπουγάδα. Τρέχα να μαζέψει την μπουγάδα. Τα ρούχα, όχι μπουγάδα. Κάριν μας ήρθε. Sentinel Prime, ο Θάνος από το Λιγουριό μας ήρθε. Ο κύριος Λουκάς, και τον τόπο καταγωγής τους. Ο κύριος Λουκάς 76GR δηλώνει ότι κάποιοι λέει δεν τρώνε χιλόπιτες, απλώς σερβίρουν. Τυχεροί πες τους. Ποιον άλλον βλέπω εκεί, κανέναν άλλον δεν βλέπω. Βλέπω, κοίτα, βλέπω τι... Η ζωή είναι για κάποιους, δεν λέω, είναι περισσότερο περιποιητική. Έτσι, είναι καλή με μερικούς και με κάποιους άλλους δεν είναι. Αλλά χιλόπιτα, όπως και να έχει, γυναίκες και άντρες, είτε στον αισθηματικό τομέα, είτε χιλόπιτα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει μυρίσει, δοκιμάσει κανείς μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έστω λίγο. Λοιπόν, οπότε μπορώ να βάλω εγώ τώρα τραγούδι. Αμα. Λοιπόν, Love is in the air, Tom Jones. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, I don't know if I'm being wise, but it's something that I'm believing, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, I don't know if I feel sane, but it's something that I must believe in, and it's there when I call out your name. Love is in the air, oh, love is in the air, ooh, love is in the air. When the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion. I don't know if I see it true. But you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. I don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Εγώ είμαι ή όφη, είμαι ή όνει, είμαι το ίδιο. Δεν αλλάζω εγώ νεκτάρια. Δεν αλλάζεις. Όχι. Μάλιστα. Και εκτός αέρα και εντός αέρα. Έτσι, σωστό. Είμαι, πολύ σωστό. Είμαι έτσι. Πολύ σωστό. Λοιπόν, θα πω μια καλησπέρα στην Ευαγγελία Σακελαρίου, η οποία μπήκε, αλλά δεν την βλέπω τώρα, μπήκε, βγήκε. Θα υπενθυμίσω σε όποιον φίλο από όλους αυτούς που είναι εδώ και μας ακούνε ή από τους ντροπαλούς επιθυμεί να απλούστατα να έρθει στο Skype και να μας πει μια καλησπέρα. Πρέπει να γίνει φίλος. Πώς? Πρέπει να γίνει φίλος σου. Να του κάνεις άντρα. Άμα δεν είναι φίλος μου, ναι, δεν γίνεται. Μα τον ρωτάς αν θέλει να γίνει. Μπορεί να θέλει να έρθει στο δικό μου το Skype. Άμα θέλει να έρθει στο δικό σου το Skype, ας έρθει στο δικό σου το Skype. Ας είναι φίλος δικό σου. Δεν θα βγει όμως έξω στον αέρα. Πώς δεν θα βγει, τι λες, τι λες κυρία μου. Από πού θα βγει. Έχουμε τεχνικές δυνατότητες, μανδάμ. Δεν είμαστε επεξεγέλασε. Ας είναι καλά ο Νίκος, πού είναι. Ο Νίκος βγαίνει. Η Ευαγγελία που με κάλεσε, θα την καλέσω σε ένα λεπτό στο Skype, έτσι. Να μας πει μια καλησπέρα, διότι η Ευαγγελία μας κάλεσε στο Skype. Και θα βγει να πει καλησπέρα ζωντανά. Πάει αυτό. Ο Νίκος λοιπόν κάπου εκεί τριγυρίζει. Και αυτός είναι στον εξώστη, τον βλέπω. Είναι με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Ξέρεις, αυτές οι μέρες οι διάφοροι σύλλογοι, έτσι, πάσης φύσεως, γονέων και κηδεμόνων, αθλητικοί και τα λοιπά, κάνουν διάφορες εκδηλώσεις. Πού να δεις τον Ιανουάριο. Έτσι, παζάρια και τα λοιπά, για να φτιάξουν για τα παιδάκια. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων λοιπόν τη Κεφάλου. Κο, στην Κέφαλο Κο. Αυτή τη στιγμή είναι βουτυγμένη μέσα στις κόλλες, στα κεριά, στα χαρτιά, στα λουλουδάκια, στις κορδελίτσες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και φτιάχνουν όμορφα πράγματα. Και φτιάχνουν όμορφα πράγματα με σκοπό βέβαια να κάνουν μια εκδήλωση όπως κάνουν κάθε χρόνο. Εύχομαι να έχει την καλύτερη κατάληξη. Να σου πω κάτι όμως, Νεκτάρια. Δεν είναι μια φορά το χρόνο να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα και δύο. Να τώρα, σήμερα έτσι τα πήρα λιγάκι με τον. Όχι, τα πήρα. Εντάξει, να φτάνουμε τώρα να ζητάμε μέσω Facebook, ας πούμε, για τα παιδάκια. Και αναφέρομαι στο πίκπα της Πεντέλης και δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σου, που βγήκε ο Χρήστος Δάντης, έγραψε, ας πούμε, 30.000 συγκινήθηκαν, υποτίθεται, ξέρω εγώ, άτομα. για αυτό που έγραψε ο Χρήστος Δάντης και του βάλανε like. Τώρα που είπα like, περιμένω ακόμα ένα like, έτσι. Τέλος πάντων, εγώ δεν ζητώ τίποτα, ούτε το νούμερο του παπουτσιού μου δίνω. Και ζητάει να δώσουμε από, για τα παιδάκια. Εγώ λέω να δώσουμε. Και όχι να δώσουμε τώρα που είναι Χριστούγεννα, να δίνουμε κάθε μέρα. Αυτός που έχει και μπορεί, ρε γαμότο, να δώσει το χέρι και να βοηθήσει τον διπλανό του. Έτσι. Ναι, σωστό, πολύ σωστό. Ελπίζω ο Χρήστος να έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πήρε κι αυτός παπουτσάκια και αυτά, και όχι μόνο τα Χριστούγεννα. Το λέμε γιατί βγαίνουν τώρα διάφοροι. Εγώ δεν το λέω τη λέξη ποτέ επώνυμη, γιατί επώνυμοι είμαστε όλοι. Επώνυμοι όλοι έχουμε. Διάσημοι, να πούμε. Διάσημοι, ναι, τέλος πάντων, και Χριστούγεννα. Περισσότερο αναγνωρίσιμοι, να το πούμε. Ναι, μωρέ, εντάξει. Μα, και λέω τώρα, με ζήλια το λέω αυτό. Πως ζήλιο, η ζήλια είναι μη ελεγχόμενο συνέστημα. Καθόλου, καθόλου. Ναι. Λοιπόν, τώρα να το μεταξύ σοβαρικές, να πούμε το σοβαρό, ότι βγαίνουμε τις μέρες αυτές να βγαίνει το συνέστημα μπόλικο προς τα έξω. Κάθε μέρα του χρόνου, έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν, υπάρχουν άνθρωποι που ζητάνε τι, ένα χάδι μας, το γέλιο μας, την καλημέρα μας, και γιατί όχι και τη βοήθειά μας στην οικονομική, αφού την έχουμε, έτσι, όταν μπορούμε. Εντάξει, ίσως επειδή αυτές τις μέρες είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένες, λίγο πιο... Όλες οι μέρες είναι νεκτάρια ευαισθητοποιημένες. Όλες είναι, όλες. Αυτός που έχει ανάγκη, έχει ανάγκη όλες τις μέρες. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Όλες τις μέρες. Δηλαδή αυτό το παιδάκι τώρα, εντάξει, θα πάρει χαρά, δεν λέω, Χριστούγεννα, θα του πάνε παπουτσάκια, θα του πάνε ρουχαλάκια, θα του πάνε. Μα το καλοκαίρι δεν θέλει και αυτό ρουχαλάκια. Δηλαδή το μήνα Σεπτέμβριο που δεν υπάρχει καμία γιορτή δεν θέλει ρουχαλάκια. Εκεί πρέπει να δείχνουμε πάντα την αγάπη. Και όχι τα παιδιά να περιμένουν τα Χριστούγεννα, έτσι, ναι, για να πάρουν, ναι, το, ναι, δώρο. Σωστό. Δεν θα διαφωνήσω. Και... Σωστό, σωστό. Όχι, διαφωνήσω. Όχι, μπα, πριν θα διαφωνήσω. Μ' άρεσε το πριν. Πριν θα διαφωνήσω. Α, είσαι απολαυστικότατος. Γι' αυτό σε διάλεξα. Πώς το λένε, μια πολύ ωραία παρατήρηση έκανε ο Θάνος, ο Sentinel Prime. Λέει, καιρό έχω να ακούσω τον Νεκτάριο να ούμε. Να ούμε, είπε. Να ούμε. Κοίταξε να δει. Ταιριάζει η λέξη με το Νεκτάριο. Έτσι, σωστό, δεν είπα. Να ούμε. Να γεια σου, Σέντιν Εβράιμ. Από πού είναι ο Σέντιν Εβράιμ? Είπαμε λιγουριό για αγαθονίση και γλυκιά μας τη μελιά. Δεν άκουσα καλή μου, δεν το παίζω και τόσο η σούπα. Το γύρας ουκα έρχεται μόνο. Ουγαρ μόνο επέρχεται το ρημάδι. Μάλιστα. Λοιπόν, τραγούδι έχουμε. Και μια πολύ ωραία παρατήρηση έχουμε ακουλέει. Και βέβαια μια πολύ ωραία παρατήρηση από την ίσως. Γενικά αν θες να κάνεις το καλό, ας μην το μάθει και κανείς. Απόλυτο δίκιο. Έτσι, απόλυτο έτσι, δίκιο. Στην έτσι, ίσως τώρα... λοιπόν αφιερώνω έτσι με πολύ αγάπη το επόμενο τραγουδάκι. Το ταγκό των Χριστουγέννων. Α. Κάτι. Τι. Με συγχωρείς. Δεν είπα να το χορέψουμε μαζί. Τώρα το χορέψουμε άλλοι. Εντάξει, okay, είπα θα το χαρίσω. Δεν είπα θα το χορέψω. Α, θα το χαρίσεις την ίσως για το χορέψεις μαζί μου. Καλώς. Σε το νησί, πάντα η χαμένη μου πατρίδα είσαι εσύ. Στη ζενιδιά μου η μονάκριβη ελπίδα. Πάντα ο φάρος στο χαμό μου, η αμμουδιά στο γυρισμό μου και στη δίψα το νερό μου είσαι εσύ. Αν ο χρόνος μας λυγίσει κι ο καιρός μας πολεμήσει, τι μπορεί να μας χωρίσει, τόση αγάπη πώς να σβήσει. Χίλιες θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα νικήσω, κι όταν θα σε συναντήσω θα είναι μια στιγμή για πάντα. Αγκαλιά στο Θεό. θα σε εκεί που δεν υπάρχει τέλος ούτε αρχή, εκεί που η κάθε μου πληγή θα είναι κέρδος κι όλα θα έχουν γίνει ένα μες στο φως αναστημένα και για πάντα ερωτευμένα όλα εκεί. Κι αν ο χρόνος μας λυγίσει και ο καιρός μας πολεμήσει, τι μπορεί να μας χωρίσει, τόση αγάπη πώς να σβήσει. Χίλιες θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα νικήσω, κι όταν θα σε συναντήσω θα είναι μια στιγμή για πάντα. Αγκαλιά στο Θεό. Μας λυγίσει κι ο καιρός μας πολεμήσει, τι μπορεί να μας χωρίσει, τόση αγάπη πώς να σβήσει. Χίλια σύμπαντα θα ενώσω, χίλια θαύματα θα δώσω, κι όταν δίπλα μου σε νιώσω θα είναι μια στιγμή για πάντα. Αγκαλιά στο Θεό. Μαζί για πάντα, μαζί για πάντα. Λοιπόν, κυρία Σιφαντού, έχουμε μία καλησπέρα να ακούσουμε. Εγώ, ναι, όχι εγώ. Να την πω εγώ, Νεκτάρια, την καλησπέρα. Βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Έχω πολλούς φίλους που έχω καιρό να τους δω, να τους ακούσω. Για όσους δεν κατάλαβαν, η Ευαγγελία Σακελαρίου μας λέει την καλησπέρα της. Είναι στην παρεούλα μας και χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι στα Πατήσια. Μου είπες το πρωί είναι δράμα, το απόγευμα είναι όμως μια χαρά, έτσι προς το βραδάκι δηλαδή. Ναι, γιατί το βράδυ χαλαρώνουμε, ποτάκι, φιστικάκια, τσιγάρο. Α, ή, α, ή Άγιος ο Θεός, ή ο Γιαραμπής. Περνά καλά. Μια χαρά τα είπε η Ευαγγελία. Μια χαρά τα είπε, μάλιστα. Εγώ εδώ στο Κουκουτσοχώρι είμαι και πρωί και βράδυ χωρίς όλα αυτά τα πράγματα. Μόνο ένα έχω από αυτά που είπε. Φιστίκια. Τι είναι τα φιστίκια δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Για είναι κοινωνικό προϊόν. Κάτσε, εκείνα που ξεφλουδίζουν είναι τα φιστίκια. Τα έχω ξεχάσει, ρε Ευαγγελία. Με συγχωρείτε. Καιρός δεν το δοκιμάσατε. Ναι, άντε να πάω τώρα στο τέτοιο της γειτονιάς μου και να του πω, είναι φρέσκα, το έχω κάνει αυτό. Γιατί να με το ξανακάνεις, δεν το κατάλαβα. Της λέω της φίλης μου της Γιάννας, όταν είμαστε πιο μικρές όμως, έτσι, και κάναμε διαολίτσες, καρδελιές. Της λέω, θα φω φιστίκια, έπαιρνα λοιπόν, εμείς αυτό λέω, είναι φρέσκα τα φιστίκια, έπαιρνα λίγα στη χούφτα μου και δοκίμαζα. Τι μου πει αυτός, μου δοκιμάζει τα φιστίκια μου φρέσκα. Θα του έλεγα, αίμα, θα γυρίσουμε να επιστρέψουμε να πάρουμε. Ωραία. Νεκτάριε, ναι, είναι εύκολο να ακούσουμε ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι τώρα το τραγουδιστή, είναι το στο τσιγάρο που κρατώ στον ένα μου Θεό. Στο τσιγάρο που κρατώ στον ένα μου Θεό. Μαζέψου, σύφαντε. Εντάξει, παιδιά. Το τσιγάρο που κρατώ, το λέω πάλι, μην ξαναπείς άντρα, μας το τραγουδάω. Στον ένα μου Θεό. Στον ένα μου Θεό. Θα το... Κυρία μου, κυρία, παρακαλώ. Προφανώς και μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο επιθυμείτε. Ευχαριστώ πολύ. Το θέλεις να το ακούσουμε μόνο από Κότσιρα ή και από Πάριο παρέα? Όπου από όποιον θέλετε, δεν έχω προβλήματα τέτοια. Αχα, μάλιστα. Ωραία, εντάξει, τότε θα το προσπαθήσουμε και δεν μην ανησυχείς. Αν είναι δυνατό. Εντάξει, κλείνω το Skype και γυρίζω στο chat. Γιατί? Καλό γιατί βράδυ. Αν θέλεις να παραμείνεις και κι άλλο. Θέλει να πάει να φάει τα φυσικά, γιατί μπορείς στο Skype να τρώει φυσικά. Ναι, βέβαια. Εγώ μπορώ. Σωστό, σωστό και λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, Λοιπόν, σας αφήνω και θα τα πούμε στο chat. Καλώς ήρθατε. Να μας αφήσεις για να τα Λάκια. Πούμε στο chat. Καμία αντίρρηση. Έλα. Η Ευαγγελία εξαιρετική. Η Ευαγγελία εξαιρετική. Αφιστήκια της εγώ ήθελα. Αφιστήκια για Έλα. Να με. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγούδι. Να πάμε για ένα τραγούδι. Ωραία. Θα πάμε. Έχεις πρόταση. Τι είναι πατέρα. Όχι, όχι, πρόταση δεν έχω. Περίμενε. Κλείσε το μικρόφωνο της Ευαγγελίας όμως, γιατί παίρνει και μπαμπά. Ναι, ναι, θα το κλείσω. Δεν πειράζει, είπες εσύ, είπες ζωντανή εκπομπή. Είμαστε. Ναι. Θα μας μαλώσει ο μπαμπάς. Οι μπαμπάδες δεν είναι για τέτοια πράγματα. Δεν είναι για πολλούς να φυσάει πολύ αέρα. Ναι, δεν έχω και πρωτασούλα έτοιμη. Πάω να βρω τη συνταγή μας. Εσύ πας για τραγούδι και εγώ πάω. Χάραξε και δεν ιστάζω. Σκέφτομαι τι μου πες χτες. Άσε με να σε κοιτάζω. Κι άμα ξημερώσει ό,τι θες, γύρισε να σ' αγκαλιάσω. Τώρα ξέρω πως δε φταίς. Άσε με να σε χορτάσω. Κι άμα βγει ο ήλιος ό,τι θες. Κρατώ στον ένα μου Θεό να μη δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Ξάπλωσε να σε κρατήσω. Κλείσαν όλες οι πληγές. Άσε με να σε κοιμήσω. Κι αύριο για σένα ό,τι θες. Γύρισε να σ' αγκαλιάσω. Τώρα ξέρω πως δε φταίς. Άσε με να σε χορτάσω. Κι άμα ξημερώσει ό,τι θες. Στον ένα μου Θεό να μη δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Γιάννη Κότσιρα. Γιάννης Κότσιρας, εξαιρετικά τραγούδια βέβαια. Τα τραγούδια του είναι ειδικής ποιότητας. Νεκτάριε. Ναι, παρακαλώ. Πρώτα να στείλω ένα γλυκό φυλάκι στην Ευαγγελία Σακελαιρού και να πω και να πω στους φίλους μας ότι η Ευαγγελία είναι από τους πολύ, είναι από τις πολύ κολλητές μας ακροάτριες, δηλαδή δεν ξέρει εκπομπές, δεν τέτοια, δεν, δηλαδή δεν κάθεται να πει θα ακούσω αυτόν ή εκείνον, αυτό μπαίνει μέσα και απολαμβάνει ραδιόφωνο. Η Ευαγγελία είναι ειδική περίπτωση. Ειδική περίπτωση, δηλαδή είναι μια εξαιρετικής ποιότητας σαν άνθρωπος, διότι την έχω γνωρίσει από κοντά και ήταν πάρα πολύ θετική παρουσία, έτσι, χαρούμενη πάντα με τον καλό λόγο, έτσι. Ναι, και μάλιστα την χαρακτηρίζουμε και κολοφωτιά, σπίρτο, πώς το λένε. Μπαίνει, βγαίνει, λέει καλησπέρα, Γιάννη, Φανάση, με Σίλια Νεκτάρι, μπλα, πετάει κάτι καρδούλες και τα λέει, μετά λέει, φεύγω τώρα, πάρα τη Γιάννη Σηκώτη, γεια σας. Χάθηκε. Ξαναγυρίζει μετά από 10 λεπτά. Καλησπέρα και πάλι, ωραίο τραγούδι αυτό που ακούμε, φεύγω τώρα διότι θα γυρίσω και θα γυρίσω. Χάθηκε πάλι. Και είναι καταπληκτική, είναι ολοζώντανη παρουσία, ολοζώντανη. Ολοζώντανη, ολοζώντανη. Και όπως ζωντανό το βλέπω σήμερα το chat και πολύ πολύ με ευχαριστεί αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, τελευταία συμβαίνει κάτι στο φουμπού μου. Στο φουμπού σου. Στο φουμπού μου και στη σελίδα του Σιφαντού μου. Yeah. Έτσι, μία έχω 39, παίζω με ένα νούμερο. Ναι. 39-40 και κάτω, ένα πάνω, ένα κάτω. Λες να έχουν big hackers και να μου το κάνουν αυτό έτσι να με ταλαιπωρήσουν, να ψάχνω ποιος είναι ένας που μου φεύγει και μου έρχεται. Κοίταξε να δεις, εάν hackers έχουν επιλέξει το προφίλ σου στο φουμπού σου για να το χακάρουν, είναι μεγάλη τιμή. Ναι, λες. Βέβαια, βέβαια. Ας τους αφήσω να κάνουν δουλειά τους. Έτσι, μπράβο, ας τους ανθρώπους. Ας τους ανθρώπους. Φτάνει να μην με βρίζουν όπως έκαναν την Βαρδί, έτσι. Όχι, βέβαια. Μην ακούσω βρισιά, γιατί εκεί θα παίρνω. Λέω και τα κύτταρνα ποδήλατα, θα πάρω χώρα. Έτσι. Λοιπόν, δεν μου λες μαγείρεψε σήμερα. Να με. Για αύριο. Όχι. Για αύριο έχεις κανονίσει τι θα μαγειρέψεις. Από σένα περιμένω. Εγώ να μαγειρέψω από σήμερα για αύριο. Λοιπόν, θέλω να πω βέβαια και να μαλώσω το αγαπητό κατά τα άλλα κοινό μας, διότι παρά το γεγονός ότι τους παρακαλάω εδώ και τόσο καιρό να βοηθήσουν να γίνουμε το πιο καλοφαγάδικο site στο ίντερνετ, δεν πεινάνε, παιδάκι. Δεν πεινάνε, δεν ξέρω γιατί. Δεν πεινάνε. Και καλά κάνουν. Αφού δεν πεινάνε, πώς θα γίνει δηλαδή με το ζόρι. Αφού δεν ξέρουν. Περιμένουν τις δικές σου. Μήπως το έχεις σκεφτεί και αυτό. Σωστό και αυτό. Πιάστο και ανάποδα. Το έχω πιάσει το νόημα. Εντάξει, σωστά. Λοιπόν, σου έχω μία συνταγή για καλαμαράκια. Να την πούμε και να την ακούσει για να δω αν είναι ο πατρινός μαζί μου. Σιγά που δεν θα είναι. Έτσι, πατρινέ, άκου να δεις τι συνταγές προτείνουμε. Και αυτή μας έρχεται από την Κόρ, δεν κάνω λάθος, Ναι, βεβαίως. Η Σοφία Σκέτο μας τη στέλνει. Και μάλιστα να πούμε και μία καλησπέρα στη Σοφία Σκέτο που βρίσκεται κάπως μακριά. Κάπως μακριά. Πολύ Κάμποσο μακριά θα έλεγα. Μακριά. Κάμποσο μακριά θα έλεγα. Λοιπόν. Βέβαια. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Καλαμαράκια γεμιστά λοιπόν για τον αγαπητό Ελέον Χριστό αδελφό Αντώνιο εκ πατρών προερχόμενο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Sorry. Τι είναι αυτό. Ποιο? Ευαγγέλιο θα μας πει. Όχι, τον Αντώνη. Του κάνω τη ζωή δύσκολη. Να προσπαθεί να καταλάβει τι του είπα. Λοιπόν. Θέλουμε 1 κιλό καλαμαράκια. Όχι πολύ μικρά, όχι πολύ μεγάλα. Ένα κρωμίδι ξερό, μισό ματσάκι μαϊντανό, 250 γκρ ρύζι. Το γκρ είναι γραμμάρια. Ένα λεμόνι. Έλα, Ναι. Από πότε έγινε το γκρ γραμμάρια? Και gr, τελεία gr. Ένα λεμόνι κίτρινο και κανονικού μεγέθους, ζωμό λαχανικών, αλάτι και πιπέρι. Πολλά υλικά. Πολλά υλικά. Τι πολλά υλικά, μωρέ, μισό ματσάκι μαϊντανό και ένα λεμόνι και αλάτι και πιπέρι. Άκουμε που σου λέω πολλά υλικά. Τέλος πάντων, όμως εμείς θα την τολμήσουμε. Εγώ τουλάχιστον αγόρασα καλαμαράκια και είναι μεσαίου. Πλένουμε τα καλαμαράκια και ψιλοκόβουμε τα πλοκάμια τους. Τσιγαρίζουμε ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι μαζί με τα πλοκάμια ώσπου να ροδίσουν ελαφρώς. Προσθέτουμε το ρύζι και το καβουρντίζουμε και αυτό. Ρίχνουμε το χυμό λεμονιού και 2 ποτήρια ζωμό λαχανικών. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο μαϊντανό, το αλάτι και το πιπέρι. Το αφήνουμε να πιει το ζουμί και έχουμε τη γέμισή μας έτοιμη. Γεμίζουμε κάθε καλαμάρι μέχρι λίγο πιο πάνω από τη μέση και το κλείνουμε με οδοντογλυφίδα ψηλά. Έτσι, για να μην... Το σουβλίζουμε λέγεται. Το σουβλίζουμε, ναι. Τοποθετούμε τα καλαμάρια σε πλατή σκεύος, προσθέτουμε ίδωρ, νερό δηλαδή, ώστε να καλυφθούν και τα ψήνουμε για 40 λεπτά περίπου. Αν χρειαστεί αλάτι, λεμόνι, μετά βάζουμε. Έτσι. Λέει, υστερόγραφο, έχει και ένα υστερόγραφο για μας. όσον αφορά τους παραγωγούς και λόγω της οικονομικής τους επιφάνειας μπορούν στη γέμιση να προσθέσουν τις όποιου μεγέθους γαρίδες επιθυμούν. Έτσι. Και επειδή εγώ είμαι, η οικονομική μου επιφάνεια είναι, φαίνεται δηλαδή και είναι σκαϊμάτι δηλαδή, εγώ τη γέμιση την, θα την κάνω με γάμπαρες. Με γάμπαρες, με αυτές οι γάμπαρες με έχουν ψοφίσμα που ψάχνω να βρω όλη τη βδομάδα γάμπαρες στο ίντερνετ. Ρε πανάθεμάτες. Έχω πολλά λεφτά, δεν μπορώ, δεν μου, δεν ξέρω τι να τα ξεχυλίζουν. Λοιπόν, με αυτά που πέφτουν κάτω. Δεν ξέρουμε πώς θα τα, πώς θα τα συμμαζέψουμε. Γάμπαρες, είσαι φίλη μου. Γιώργος 1750, μία καλησπέρα. Βέφα Αλεξιάδου, όχι Ευαγγελία μου, δεν είναι Βέφα Αλεξιάδου. Ο Βέφος είναι, ο Βέφος. Είναι ο, ναι, ο Στιφάδος. Τι θέλω να πω, όταν έψαχνα σπίτι ήθελα και τζάκι. Γιατί είμαι από τζάκι, πώς να το κάνουμε, ναι, τώρα. Αυτό, γίνεται, έτσι δεν είναι, άμα είσαι από τζάκι, δεν γίνεται τώρα άμα είσαι σπίτι χωρίς τζάκι. Ναι. Παρακάτω, συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, και το πρώτο πράγμα που κοιτάγαμε, για... Όχι, κοιτάξτε. Όχι, όταν χτυπάει το κουδούνι, πρώτος που τρέχει είναι ο Ιγκη. Πρέπει να τον μάθετε να ανοίγει, πατάει το κουμπί. Λοιπόν, τζατζάκι, και μου λέγει φίλη μου κοροϊδευτικά, θες και τζάκι. Στα φκάνε ακριβώς. Έτσι, μπράβο, τι νομίζεις. Μουσική, μουσικούλα. Μουσική για να χαιρετηθούμε εδώ πέρα, γιατί έτσι, ο Ιγκη καταλαβαίνεις, έχει το δικό του τρόπο. Στο κάστρο το παλιό, σε κάποιο τοίχο σου είχα γράψει σ' αγαπώ. Το πιο γλυκό μου μήνυμα το πλήρωσα κι αυτό, τόσο ακριβά που να μην ξέρω αν σε μισώ. Είναι βαρύ το τίμημα. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Κουράγιο που να βρω, να ξαναγγίξω το κορμί σου το γλυκό, της ομορφιάς το χάρισμα. Δεν θα ανταποκριθώ, όπως εκείνο το παλιό καλό καιρό, σου φεγγαριού το κάλεσμα. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση κι εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαι εδώ και είσαι εκεί, εγώ στη Δύση κι εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Στο κάστρο το παλιό, σε κάποιο τοίχο σου θα γράψει σ' αγαπώ. Το πιο γλυκό μου μήνυμα. Είστε εδώ. Μπα, δεν βλέπω φως. Λοιπόν, η κυρία Σιφαντού έχει από ό,τι φαίνεται επισκέψεις και έτσι προς το παρόν μας άφησε. Να καλησπερίσω την Μέρουλα την Όμικρον που ήρθε. Βλέπω και τον Στέφανο 604 εκεί στο βάθος, στον Εξώστη. Ο Φίλιππας που ήρθε στην παρέα μας. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι μέχρι να έρθει η κυρία Σιφαντού, διότι έχω επιθετικές τάσεις. Ένα τραγούδι ήδη τη μορφή σου μου θυμίζει. Είναι γραμμένο για τους δυο μας, μου είχες πει. Ύστερα χάθηκες εσύ. Απ' τις λέξεις σε στιχάκια της στιγμής. Ψάξε να με βρεις πίσω απ' τα χρόνια, στα τραγούδια μια ζωής. Αν αγαπάς στο ρεφρέν της καρδιάς θα με βρεις. Είσαι μια παράτα που θα αγαπώ για πάντα, χωρίς να ξέρω το γιατί. Ένα τραγούδι είσαι που χρόνια με θύγησε, γιατί δεν με έχεις ξεχαστεί. Αν μ' αγαπάς το ρεφρέν, μέσα στα λόγια που φοβάσαι να μου πεις. Ψάξε να με βρεις μέσα στα τραγούδια που να αντέξεις δεν μπορείς. Αν αγαπάς στο ρεφρέν της καρδιάς θα με βρεις. Είσαι μια αγαπώ για πάντα, χωρίς να ξέρω το γιατί. Ένα τραγούδι είσαι που χρόνια με θύγησε, γιατί δεν έχεις ξεχαστεί. Ένα τραγούδι είσαι που χρόνια με θύγησε, γιατί δεν έχεις ξεχαστεί. Είσαι μια ροπαράτα που θα αγαπώ για πάντα, χωρίς να ξέρω το γιατί. Αν μ' αγαπάς στο ρεφρέν της καρδιάς θα με βρεις. Στην έναρξη του έτσι με τον έτσι του, για, του, του μαζό με του κουρκούλι. Μαζοκουρκούλης, όχι, δεν πήγα. Ωραία, είχα βέβαια πρόσκληση, αλλά δεν πήγα. Ο Μαζονάκης και καλεσμένος. Δημοσίσουμε κι εσύ. Ναι, αλλά δεν πήγα. Εγώ δεν πήγα γιατί ήταν η Μαστροκώστα. Μα θεωρώ ότι είμαι 80, που να πάω εγώ ένα 70. 10 πόντους. Να μου πεις, εντάξει. Λοιπόν, ο Μαζό λέει όχι φούστες, ούτε έτσι. Ξέρεις αυτά τα τρελά που έκανε. Ναι. Δίπλα στον κουρκούλι που είναι έτσι και πολύ αυτό. Κυριλάτος, ναι, ναι. Ναι, ήταν μαζεμένος, αλλά κάνανε φοβερή ανάρξη. Δεν ξέρουμε. Φαντάζομαι ότι θα κάνουν καλό δίδυμο. Ναι, ίσως, το... ίσως. Ίσως, γιατί όχι, όχι. Γιατί όχι, ναι. Ναι, Μαζονάκης μ' αρέσει. Εμένα Κουρκούλης μ' αρέσει και αυτός. Πάρα πολύ μ' αρέσει ο Κουρκούλης. Και η γνωριμία μου ήταν κάτι, μοιάζει με, έτσι, με τη δική μας, με το Κουρκούλη. Θα σου πω την ιστορία, θες να σου πω. Δεν ξέρω, εγώ να την πω, αλλά θες να την ακούσουν οι άλλοι. Δεν ξέρω, εσύ θα κρίνεις αν θέλω να την ακούσουν. Παιδιά, πώς ψαρώνει ένας άντρας όταν μια γυναίκα του λέει. Εγώ θέλω, οι άλλοι δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλουν. Θα το γύρισες τώρα το παιχνίδι. Καμπουράκι, αν είσαι εσύ καμπουράκης, εγώ είμαι Νικολάου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Που γιόρταζες προχθές. Και δεν κέρασες. Δεν κέρασες. Γιατί εσύ γιορτάζεις και το επώνυμό σου. Όχι, αλλά με εμένα δεν έχει γιορτή το επώνυμό μου. Ούτε εμένα έχει. Πώς, γιατί ο Νικολάου δεν σε λένε. Νικολάου, ναι, αλλά του δεν Αγίου λέει. Αγίου Νικολάου, ποτέ τι γιορτάζεις δηλαδή. Του Οσίου, του Αγίου Νικολάου. Έχω φαν φίλες. Κοίτα, έφερε και το λάπτοπ κοντά. Γιατί σου λέει, εδώ δεν μπορέσουμε να την έχουμε. Μόνο μένα ακούνε, τραγούδια δεν ακούνε. Ούτε εγώ ακούω παιδιά τραγούδια, έτσι. Εμείς, εσείς τα ακούτε. Ό,τι θέλει λέει τώρα, έχει επιλογές να το ακούσει. Απλά το κάνει έτσι για να και καλά να έχει τη συμπάθεια του λαού. Εγώ να βάλω ένα ακόμα ακουστικό για να, γιατί, για να λένε συνένα. Όχι παιδί μου, εγώ είμαι πώς το λένε, καθαρή. Έτσι, ναι, καλά. Εγώ ό,τι μου δίνει. Κώστας Κάριν έχει γράψει κάτι, θα το διαβάσεις ή θα το διαβάσω στο chat. Κερνάω ρε, και είμαι μεζέ πατάτες ψητές στον ξυλόφουρνο, ελιές, ντομάτα, μιτζί, φραγαβιέρα, κρίτς και κρίθινα, παξιμάδια, αυτό. Αυτό. Α, μάλιστα. Άμα η Ρακή ήταν, είναι και στην κατάψυξη, Κωνσταντή. Λοιπόν, ναι. Τη Ρακή στον κύριο, στον συμπαρουσιαστή μου, στο έτερο ημισή το ραδιοφωνικό μου. Με μεζέ πατάτες ψητές στο ξυλόφουρνο, εδώ σε μένα. Ελιές ντομάτα μυζήθρα στην Βυργινία. Γραβιέρα Κρήτης και Κρήτης απαξιμάδια. Στην Κολφίνα. Έτσι, για όλους. Στην πείνα με έριξε πάλι. Πάλι στην πείνα με έριξε. Στην κακομή. Και ότι τη Ρακή μου βάλες να πιω. Με τι θες να την πάρεις τη Ρακή. Μα τη Ρακή την πίνεις κοπέλα μου και τρως και κάτι της. Διότι αλέως δεν γίνεται δουλειά. Ωραία, να σου δώσω μια ελιά. Μια ελιά. Ναι, μια τι λέει ρε παιδί μου. Δεν έχεις. Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα. Θυμάσαι μια φορά σε ένα ελληνικό έργο με τον Βέγκο και τον έτρωγε ο Βέγκος τις ελιές και όταν βγαίνει του λέω Σταυρίδης, αντράπεσαι. Λέει τι. Έτρωγε τις ελιές και λάσια δεν είχαν κουκούτσι. Γιατί είχαν και κουκούτσι. Ο Βέγκος έτσι λοιπόν. Έτσι λοιπόν. Έτσι. Βάλουμε μια ελιά όπως βάζουν. Εγώ έχω δει ποτά που δεν είμαι υπέρ των ποτών, δεν γνωρίζω ούτε. Αλλά και έχω δει ποτά που έχουν μέσα ελιές. Να μην το πω. Ναι, έχουν ποτά βέβαια. Ο James Bond πίνει ποτό με. Με ελιές. James... Να με, το Μαρτίνι. Το Μαρτίνι, το shaked not mood. Έτσι. Λοιπόν, έβγαλε λέει από χθες 100 κιλά. Καλησπέρα στο Συμπέθερο. 100 κιλά ποιος? Ο Κώστας λέει έβγαλε 100 κιλά τσικουδιά, να υποθέσω ή τέτοιο. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι θα φτάσει 100 κιλά, βρε. Τι είναι. Μια μεταλάβωση είναι, τι είναι. Δεν το κατάλαβα. Για μένα, Παναγία μου, τι λένε ρε εσύ. 100 κιλά. Τσικουδιά, ναι. Και ίσως λέει, άμα έχει και λίγο μέλι με τη γραβιέρα. Σωστή και ίσως. Σας βρίσκω ποτήρια γερά. Πότες. Λοιπόν, το είπαμε μέσα. Τραγουδάκι το κόκκινο. Εγώ πρόταση δεν έχεις? Πρόταση έχω μετά. Κάτσε, μιλήσαμε πολύ. Να ακούσουμε και λίγο μουσικούλα. Λοιπόν, τραγουδάκι το οποίο ο Στέλιος το αφιερώνει στον Θάνο, στην Πολύμνια και στον Παντελή. Πολύμνια τη λένε και είναι βλαβική αυτή για να με μάθει. Ζωή ασχετική, έτσι δεν πάει τραγούδι. Σωστό. Οι εννιά μουσες του Αντωνιάδη. Μπράβο, έβγε, μπλίνκ. Oh, ήρθα σπάνε μου το νησί να βρίσκα τη σμήρα το ψεύτικο κρασί εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά να το πιω και να φύγω μακριά. Γέλασε εδώ στη Σμύρνη την άσβεστη φωτιά ή να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά ή να μου ψηφίζεις πράγματα γνωστά και να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά. Έτσι δυνατά. Όχι, δεν φώναξα σε σένα έτσι δυνατά. Δεν φωνάζω ποτέ δυνατά. Γιατί έχω από παιδί έτσι μια φοβία. Άμα μου φωνάζουν δυνατά, μαζεύομαι, κλείνομαι. Κλείνομαι στο, ναι, καβούκι. Όχι, ναι, στο καβούκι σου, μάλιστα. Ναι, και καβούκι. Έχεις και καβούκι. Η κυρία, αφού είσαι, δεν έχεις πρώτες, θα έχω εγώ. Η κυρία, ναι, λοιπόν, από το πρωί εργαζόταν, έρχεται ταλαιπωρημένη. Το πρώτο πράγμα που κάνει μπαίνοντας στο σπίτι, τι κάνει? Να πετάξει τα παπούτσια της στο... Άμπρα, πετάει το δεκάποντο. Τα, έτσι. Και προχωρώντας προς την κουζίνα. Τι γελάτες, ρε. Προχωρώντας προς την κουζίνα, λοιπόν, πετάει ένα ό,τι την βαραίνει, σακάκι. Ό,τι, ναι, ό,τι υπάρχει, τέλος πάντων. Σε γραφείο δουλεύει, σακάκι, πανταλόνι ή φούστα, ανάλογη με το, έτσι, γιατί είναι σοβαρό το ντύσιμο. Λοιπόν, τα πετάει, μπαίνει μες στην κουζίνα και λέει στον άντρα της: αγάπη μου, γύρισα. Μπα, το είδες, τραυμαράκι. Τι? Αυτό θα το έλεγε από την είσοδο. Έτσι, μπαίνει στην κουζίνα και λέει στον άντρα της: αγάπη μου, γύρισα. Είναι σαν να του λέει: εδώ, χαϊβάνι, είμαι, με βλέπεις? Τα έχει βγάλει όλα εντωμεταξύ, μιλάμε, έτσι. Όχι, καλέ. Δεν είπα εγώ ότι πήγε η γυμνούλα στην κουζίνα. Είπα, έβγαλε παπούτσια, σακάκι. Είπε φούστα, διότι ήταν σοβαρό το ντύσιμο. Όχι, είπα το σακάκι πάει με φούστα και παντελόνι όταν θέλουμε να έχουμε ένα σοβαρό ντύσιμο γραφείου. Α, σακάκι έβγαλε. Το σακάκι έβγαλε, ναι, ναι. Και τι είπε στον άντρα της? Ναι. Έτοιμο το φαγητό. Μπα, σε βοήθησε η Αλκιόνη. Πάλι δεν μαγείρεσαι. Κλείεται. Ναι, έλα τώρα, άστο. Εντάξει, οκ. Κάνε τον μπλίν μου τώρα, σε παρακαλώ. Τώρα, σε παρακαλώ. Το μπλίν θα το κάνω, μπι θα κάνω σε σένα και link θα κάνω στην Αλκιόνη. Επικοινωνία. Δεν έχω επικοινωνήσει με την Αλκιόνη. Δεν βλέπει chat. Chat. Αμάν, είναι το chat που είναι τελείω πάνω. Και δε, συγγνώμη, δεν το. Όχι, εντάξει, δώσε το μπλίν στην Αλκιόνη. Όχι, θα το δώσω λοιπόν, θα το μοιραστείτε. Είναι πάνω. Δώσε το μπλίν στην Αλκιόνη. Τι έχει κάτω, όταν έχει πάνω το chat, κάτι έχει από κάτω. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν, απλά είχε πάει πάνω το chat και δεν το είχα δει. Δεν μόνο, είχε ανέβει μόνο ψηλά. Του. Μόνο του ανέβηκε στου εθέρε. Η SPV Deer προσθέτει στα υπόλοιπα που είχε βάλει ο Κώστας, Κώστας προηγουμένω και κάστανα. Έλα. Κάστανα. Και κάστανα. Ωραίο. Ψητά. Μιαμ. Ναι, αλλά τα έχεις φάει και με βρεστά, με απ' έξω σοκολάτα. Μιαμ. Πολλά μιαμ. Αλλά είναι ακριβούτσικα νεκτάρια. Τελικά ας ασχοληθούμε με κάτι πιο φτηνό. Ωραία. Νερό βραστό, παιδιά. Παίρνετε λίγο νερό και το βάζετε να βράσει. Μετά θα σας πω να το κάνετε βραστό. Ο Δημήτρης μας ήρθε. Ο συμπέθερος, να είναι καλά. Μπλίν για την Αλκιόνη, διότι το ζητάει επιμόνως και εναγωνίως και το δικαιούται. Δώστε το εσύ. Κάτι άκουσα και για την παρουσίαση καινούργιου τραγουδίου από τον... Κάτι έγραφε ο συμπέθερος, νομίζω, στο Facebook για το Μιχάλη Κλάνθη. Το περιμένουμε. Α, το μαρτύρησα, γιατί το έχεις ανέκπληξη. Όχι, συγγνώμη, συμπέθερε, είμαι μαρτυριάρα. Δεν κρατάει τίποτα το στόμα μου, ρε, παιδιά, μαζεύτε με. Φρίκι. Μαρτύρησα το συμπέθερο. Αλλά εμείς θα είμαστε εκεί. Τέλος. Έτσι. Θα είμαστε παρόντες. Έμα. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, τι να κάνω, να βάλω μουσικουλά. Να βάλω. Έχεις πρόταση. Έχω πρόταση, αλλά θα την πω μετά, διότι εσύ με προλαβαίνεις. Δεν πρόλαβα να πω, Κακομοίρης. Άκου νεκτάρι. Ακούω Αναστασία. Όταν έγινε το πάντρεμα μαζί μας. Ναι, έτσι, το οποίο δεν είναι το από συνοικέσιο ή το από έρωτα. Και σφοδρών έρωτα. Σφόδρα, ναι. Έτσι. Θα έπρεπε όμως κάποιος να σου τη σφύριξε, γιατί όταν υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, που λέει και ο φίλος μου. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι που λένε σφυράνε, ξέρεις, αυτά τα δυσάρεστα που έχει ο ένας. Ας πούμε, ή πάνε στην τύπισσα, ή πάνε στον άντρα, ή πάνε στη γυναίκα και πρόσεχε αυτόν, ξέρω εγώ, είναι έτσι και έτσι. Λίγο. Με μελάτα, αλλά τα λένε όμως. Δεν μπορεί κάποιος να μην σου σφύριξε εσένα ότι μπλέκεις με την πατρινιά. Γιατί είναι πολύ λόγο. Το είπανε, ρε παιδί μου, αλλά είπα εγώ, δεν πειράζει, μια ζωή επικίνδυνα ζούμε τώρα, θα σταματήσουμε. Α, αφού το ήθελε ο οργανισμός σου, πάμε. Άλλο το ήθελα, αλλά δεν το λέμε τώρα, διότι είμαστε έντεχνοι και σε απογευματινή ώρα. Δεν το πιες αυτό, γιατί είμαι έντεχνη. Άλλο το ήθελε, όχι ο οργανισμός μου, αλλά δεν το λέμε τώρα, διότι είναι έτσι. Δεν το πιάσα, θα το ρωτήσω μετά τις κοκόνες μου που είναι έξυπνες, γιατί εγώ... είναι πιο πρόχο. Λοιπόν, πάμε να... Αφού μπορώ και αντέχω, τρέλα μου. Ωραιότατα. Θες μία πρόταση ή θες να πεις κάτι άλλο πριν σε... Δεν ξαναμιλάω, θα αφήσω σένα. Όλες τις προτάσεις δεν τις κάνεις, λέει. Ναι. Αλλά εκ των προτέρων σου λέω ότι δεν είμαι τόσο εύστροφη, δεν παίρνω... Θέλω, δουλεύω ακόμα με κάρβουνο. Θέλω, πώς το λένε, ρε παιδί μου, σπρόξιμο. Θες σπρόξιμο, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε έναν κύριο, ο οποίος ανεβαίνει μια... πώς το λένε... Σκάλα. Σκάλα. Προχωράει στο πλατήσκαλο και κρατάει στο χέρι του το μακρύ. Ένα μακρύ. Προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει, αλλά επειδή είναι έτσι και μισοσκόταδο, δεν μπορεί. Και γι' αυτό γονατίζει και προσπαθεί να βάλει το κλειδί στην πόρτα. Μπλίν, και δεν ξέρω ποιος σου το είπε. Κανένας τον φαντάστηκα. Εγώ με το που μου λες έναν κύριο και στέκεται, αμέσως φέρνω την εικόνα. Ένα μακρύ, τώρα εντάξει το μακρύ το έκανες για να με μπερδέψεις, αλλά... Γονατίζεις, τι θα κάνει. Παπ, θα βάλει το κλειδί στην πόρτα. Λες τώρα, εντάξει. Σωστό και αυτό. Ομολογώ ότι ένα μπλίν σου άξιζε με τα Παρισίας. Έλα, είχα καιρό να πάρω μπλίνκ. Όλα τα, στην περασμένη εκπομπή, όλα τα θέματα τα έδινα στο chat. Δεν έπαιρνα μπροστά με τίποτα. Αυτό ήταν εύκολο ομολογουμένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σικέ το παιχνίδι για να μην... Νεκτάρι. Ξέρεις πώς έχουν τα διαζύγια σήμερα. Τα κοινή συνενέση, ναι, κάμπος. Εγώ δεν τα κάνω κοινή συνενέση. Θα φτάσουμε στα δικαστήρια, μανδάμ. Μα και θα διεκδικήσω διατροφήν. Να διεκδικήσετε ό,τι θέλετε. Να διεκδικήσετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τι σχέση έχει το γονάτισμα με το πλατήσκαλο? Έχει, Αλκιόνη μου, έχει, Αλκιόνη μου. Άμα δεν βλέπεις και έχεις τραβομάρα, γονατίσεις. Πολλά έχουν σχέση με το γονάτισμα. Και στο πλατήσκαλο και στο στενόσκαλο. Όλα. Για λέγε, τι έχεις να πεις? Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι. Εγώ δεν έχω πρόταση σχετικά με όλη τα... φεύγει. Να πάει στο καλό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρεούλα του. Εκείνο και που θέλω να πω. Αφιέρωση. Ναι. Ναι, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι περιμένω ένα like. Περιμένεις ένα like, ε? Ναι. Το οποίο δεν έρχεται, ε? Γιατί δεν έρχεσαι ποτέ όταν σε θέλω. Ωραίο. Ναι. Ποιος το λέει? Δεν ξέρω. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ότι δεν έρχεται. Α, σε ενδιαφέρει και εσένα. Ε? Σε ενδιαφέρει και εσένα. Βεβαίως, ό,τι ενδιαφέρει εσένα που είσαι συμπαρουσιάστριά μου και επί δύο ολόκληρες ώρες κάθε εβδομάδα παντρεμένη μαζί μου. Συμπάσχησε. Σε ευχαριστώ. Βέβαια. Παρακαλώ, κυρία μου, τι λέτε τώρα. Τι λέτε τώρα. Λοιπόν, να είμαι καλά. Λοιπόν, αυτό, στη σελίδα Συμφαντός του Φουμπού, να κάνουμε και τη διαφήμισή μας, υπάρχει στο Facebook, μπορείτε να την επισκεφτείτε, να κάνετε ένα like, και αυτό όχι γιατί εμείς μετράμε τα like τόσο, όσο γιατί θέλουμε να δούμε την αγάπη σας. Και όσο η αγάπη η δική σας μεγαλώνει, εμείς... Θα σας κάνουμε και δώρο. Νεκτάριε. Άρχισες τα δώρα για ένα like, θα δώσεις δώρο αμέσως. Όχι, αλλά θα σας κάνουμε και δώρο. Είσαι έτοιμος δηλαδή να... Να κάνω αναγγελίες. Άσε πρώτα να περάσει του έτσι, του δάντη και όλα τα άλλα. Ή θα το κάνεις και εσύ χριστουγεννιάτικο? Όχι, εμένα θα είναι καλοκαιρινό. Θερινό. Θερινό θα είναι. Αλλά θα το κάνω, θα το κάνω το δώρο. Λοιπόν, επειδή το μιλάει με μισόλογα, τα λέει με μισόλογα ο Νεκτάριος, θα σας τα πω εγώ ακριβώς πώς έχει τώρα στις γιορτές και κοντά Χριστούγεννα, στη βδομάδα δηλαδή, ανάμεσα μεταξύ Χριστουγεννών και του Αγίου Βασιλείου, πρωτοχρονιάς. Ναι. Ο Νεκτάριος σας έχει ένα πρωτοχρονιάτικο, πραγματικά όμως μεγάλο δώρο. Είναι μεγάλο δώρο και μπράβο του που το σκέφτηκε και μπράβο του που έτσι μεγαλόψυχα το προσφέρει. Εγώ μακάρι να είχα... Τώρα το μεγαλόψυχα δεν. Εντάξει, απλά μου αρέσει οι άνθρωποι να είναι ευχαριστημένοι, να είναι ευτυχείς. Mm-hmm. Να είναι. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, θα είναι ένα παιχνιδάκι, κάτι σαν. Όχι τεστ, δεν θα μπορούσα να πω τεστ, αλλά κάπως θα το φτιάξει ο Νεκτάριος σε συνεργασία με μένα, να το σκεφτούμε δηλαδή, για να είναι πιο, όσο γίνεται πιο καθαρό. Mm-hmm. Να πω ποιο είναι το δώρο. Ναι, ναι, ναι, γιατί, και γιατί να μην πεις. Όχι, εσύ δεν το πεις. Όχι, όχι, πες το κοπέλα. Δικό σου είναι, δικό σου είναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, είπαμε. Εγώ το χαμαλί και εσύ το... Αχ, Νεκτάριο με πληγώνεις. Την ομορφιά. Όχι, αγάπη μου, πες. Φτάνει να με αφήσεις να πω καλησπέρα στην Όλγα, που είναι πολύ αγαπημένη, και ας είναι από την Πάτρα. Γεια σου, Όλγα Πάτρα. Πες το, αγάπη. Πες το. Όχι, πες το εσύ. Λοιπόν, είναι ένα τετραήμερο, είπαμε. Τετραήμερο, ναι, τετραήμερο. Τριήμερο, τετραήμερο, μετά της αγαπημένης ή του αγαπημένου σας, στο καλύτερο ξενοδοχείο της ΚΟ. Παιδιά, σούπερ δώρο. Καλοκαιρινό, καλοκαιρινό. Θερινής περίοδου. Θερινής περίοδου. Βεβαίως. Αυτά όμως μελλοντικά, έτσι, δηλαδή μελλοντικά στις επόμενες μέρες. Έτσι, θα βγει κάτι, θα το δείτε, θα το δείτε. Τέλος πάντων, ας μην τρώμε το χρόνο μας με αυτό, θα φανεί, θα το δείτε, θα το δείτε. Όχι, είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και είναι πάρα πολύ καλό και θα είναι ευτυχές σαν γεγονός κάποιος φίλος να έρθει στην ΚΟ να κάνει τις διακοπές του. Mm-hmm. Μαζί με τον αγαπημένο του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Και οι υπόψεις είναι όλα πληρωμένα, να το πω και αυτό με Νεκταρίε. Ναι, εκτός από τα εισιτήρια. Έτσι. Θα ήταν εντελώς τρελό. Σταγόνα στη βροχή. είπες προηγουμένως στο καλό Αντώνη μου. Και ρωτώ εγώ, σου τι σου? Αντώνη μου. Και βέβαια πολύ ευστόχος η Κατερίνα λέει, ο κύριος Συφάδο ζήλεψε την κυρία Συφάδο. Εγώ όλους τους λέω μου και σου και τις, αλλά εκτός από έναν, από τον Λουκά. Εκεί απαγορεύεται να αγγίξω. Τέλος. Πουρκουά και γιατί? Όταν χαιρετάω τον Λουκά, δεν τον έχεις δει? Γεια σου Λουκά της. ναι, το Λουκάτι το έχω ακούσει αυτό και κάποια στιγμή θα σε ρωτούσα να με πεις. Δεν είναι ιστορία προσωπική, πολύ προσωπική, και δεν εισχωρείς αυτήν, δεν μπορεί να εισχωρήσει ούτε καν εσύ. Ούτε καν εγώ, δηλαδή ούτε. Τόσο... Ναι, είναι, ξέρω, είναι το μυστικό το... μας εδώ. Άμα το πούμε, θα διαρρεύσει και όλο το Music Heaven θα, εντάξει, θα μάθει την ιστορία του Λουκάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει ευτούνο. Εκτός ευτούνο, μ' αρέσει πάρα. Είναι κάποιες λεξούλες που λες με τρελαίνουν. Εκτός και θέλει να το πει ο Λουκάτης. Δεν ξέρω. Άμα θέλει ο Λουκάστης να το πει. Έτσι. Να το πει ο Λουκάστης. Έτσι. Βέβαια, σωστό. Μ' αρέσει να νιώθω τώρα, αν με ρωτάς σοβαρά, μ' αρέσει να το. Σας θεωρώ δικούς μου, καλέ. Δικούς μου με την έννοια όχι της ιδιοκτησίας. Φίλους μου. Παρέα μου, το παρεάκι μου. Άμα δεν βάλω το μου, τότε τι να λέει? Δεν υπάρχει. Ναι. Ζεσταίνει λίγο ρε γαμώτο την ατμόσφαιρα, δεν τη ζεσταίνει? Προφανώς. Βέβαια, μα εάν δεν νιώθουμε μεταξύ μας. Αυτό είναι τρελό που γίνεται, Νεκτάρια. Τι γίνεται, Κράτησέ με. Κράτησέ με, σου λέω, κράτησέ με. Γι' αυτό είσαι δίπλα μου, για να με κρατάς. Κράτησέ με, θα τρελαθώ. Έτσι, θα λέω, αρκεί να σου πω πως είμαι σαν τη βρεγμένη γάτα. Λοιπόν, κράτησέ με. Η Νία Τσάκλωρανά να μου γράφει εμένα καλησπέρα από Νία και Γκόλφο. Δεν μου κάνω τα δίπλα σου. Πού είναι δίπλα? Παιδί μου. Ρε, τι σου κάνει η τεχνολογία. Πες τα μου εδώ. Πες καλησπέρα εδώ. Λα τεχνολογία, η τεχνολογία. Ολόκληρο μικρόφωνο έχω εδώ. Όλος ο κόσμος εκεί είναι, είδες, ο καθένας. Αυτό είναι Νεκτάρι. Ο καθένας όλο τον κόσμο τον έχει στην οθόνη του. Έτσι. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, μια καλησπέρα λοιπόν στη Νία. Καλησπέρα και στη... Η Νία μπήκε. Η Νία, την Νία βλέπω. Εγώ δεν βλέπω την Γκόλφο. Δεν μπορούν να μπουν και οι δύο από ένα λάπτοπ. Κάτσε ρε, στην Εκτάρι. Γεια σας, Βιργινία και Γκόλφο. Η Βιργινία μπήκε. Ωραία, αλλά είδε και το κοκκόνι το άλλο. Να σου πω, ο Φίλιππος βλέπεις τι σου γράφει στο chat, ο Φίλιππος. Κάτσε, θα έρθει σε 3 δευτερόλεπτα. Γιατί έχουμε μια διαφορά. Τι γράφει ο Φίλιππος? Καλησπέρα, Νία Τσάκ. Α, Νία Τσάκ, ναι, σωστό. Απλά το λέει ελληνικά. Mm-hmm. Λοιπόν, και χελό, Βιργινία. Ναι, πείτε μου, κυρία μου, τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος, παρακαλώ. Σε πολλά μπορείτε να μου φανείτε χρήσιμος, αλλά θα ζητήσω κάτι από εσάς έτσι τώρα λιγάκι περισσότερο, να είστε διευκρινιστικός, γιατί μου έρχεται email εδώ και μου λέει τι παίζετε με το παιχνίδι αυτό, να πείτε παρακαλώ το δώρο σας εσείς προσωπικά, γιατί εγώ φαίνεται δεν το είπα καλά. Το δώρο λοιπόν θα φτιαχτεί μια κάτι σαν διαγωνισμός, να το πω. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα, θα το μελετήσουμε. Όχι εμείς, πάντων... μπορούμε να πούμε και στα παιδιά να το. Να μας πούνε. Ναι, πιθανόν να μας πούνε και την άποψή τους, την ιδέα τους κτλ. Επί της ουσίας, αυτό το οποίο είναι τελικά που στέκει είναι ένα δώρο σε πρώτη φάση, γιατί εκτιμώ ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα. Ένα τετραήμερο σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην ΚΟ. Δώρο από το Συφαντό και όχι από το Νεκτάριο. Παιδιά, το πιάσατε πεντάστερο. Καλά. Φανταστικά. Με τη διαδικασία του All Inclusive, για όσους ξέρουν, σημαίνει φαγητό, ποτό πληρωμένα, διαμονή πληρωμένη, όλα αυτά καλυμμένα εκ των προτέρων. Από το Συφαντό. Από το Συφαντό και όχι από το Νεκτάριο. Να σου πω, το πεντάστερο ξενοδοχείο έχει και πιτσίνα. Χωρίς πισίνα γίνεται, βεβαίως. Μη σου πω και δυο. Και δυο πισίνες. Τα δυο πισίνες τώρα ξέρεις που με έστειλες. Στο παιχνίδι τα μπαλάκια που παίζω. μάλιστα, κατάλαβα. Θα μπαίνω από τη μία και θα βγαίνω στην άλλη. Έτσι, έχει και παιδική, έχει και παιδική για όσους θέλουν να πάρουν. Εκεί, εκεί θα πηγαίνω εγώ. Και περιλαμβάνεται και τέκνων κατά περίπτωση, έτσι. Μια και είναι ο συμπέθερος, ας πούμε, παρών. Λέμε τώρα. Και ο Λουκάστης. Και ο Λουκάστης, και ο Λουκάστης. Έχει και μπουφέ κοψίδια. Μπράβο. Έχει και μπουφέ κοψίδια, σωστό. Και πώς το κερδίζουμε, αν επιτρέπετε. Θα δείτε, θα μάθετε, θα λάβετε γνώση μέσω του Συφαντόλα Μουσικά. Της σελίδας στο Facebook. Και βέβαια εννοείται ότι μέλη μας θα είναι μέλη, εννοώ μέλη μας. Συγχωρήστε μου τη λέξη. Όχι, μέλη μας, όχι φίλοι μας. Εννοώ, έτσι. Φίλοι, μέλη, θα δούμε με ποια διαδικασία θα γίνει. Ακριβώς δεν την ξέρουμε ακόμα. Αυτό που με τη χαρά μας έτσι μας έπιασε μια μεγάλη χαρά να το πούμε πριν ακόμα το ετοιμάσουμε, γιατί απλούστατα χαιρόμαστε που κάποιοι φίλοι μας θα χαρούν μαζί μας. Έτσι, γι' αυτό έτσι το είπαμε κυρίως, έτσι. Εγώ όταν το πρωτάκουσα, παιδιά, τρελάθηκα από χαρά. Λέω, δεν θυμάμαι και τι είπα. Έχασα τα λόγια μου. Μετά που της είπα ότι πώς το λένε, οι έχοντες άμεση σχέση με την εκπομπή και την παραγωγή αυτής δεν περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό, βασίλεψε, αλλά δεν πειράζει. Όπα, όχι, δεν βασίλεψε. Μουσικά, μουσικά, μουσικά. Να κοιτάζω μες στα μάτια της. Θέλω μες στα δυο της. θα λιώθει στα μάτια μου να κοιτάζω. Λοιπόν, όταν κάναμε διαγωνισμό στο στούντιο, μου είχε τύχει πολλές φορές, αλλά μία όμως ήταν πολύ πιεστική, γιατί η λατρεία μας για τον Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, μας είχαν δοθεί, δεν θυμάμαι πόσες προσκλήσεις, τις οποίες τα δίναμε μέσα από ένα διαγωνισμό, μη φανταστείς, μια ερωτησούλα σχετικά με τη δισκογραφία, παλιότερη δισκογραφία του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Η αδερφή μου τώρα, που είναι τρελή με τον Παπακοσταντίνου, περισσότερο από μένα, μου λέει: αδερφή, κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να μου πεις την σωστή απάντηση. Αν και την απάντηση θα την μπορώ να τη βρω, αλλά να με βάλεις οπωσδήποτε. Τη λέω: ρε, εσύ, δεν γίνεται αυτό. Πώς... Και εντάξει, εγώ να πες ότι με έβαζε σε πειρασμό και το έκανα. Οι διπλανοί μου τι θα λέγανε για μένα. Σωστό. Πολύ σωστό. Φεζόταν και αυτό. Λοιπόν, δεν ήμουν μόνη μου εντελώς. Είχα και τον πρόεδρο. Οπότε. Το έπαιξα από εδώ όμως, το έπαιξα από εκεί. Έπρεπε η Βενετία όμως να πάει στον Παπακοσταντίνο και της έδωσα τη δική μου την πρόσκληση. Κατάλαβες, εγώ Παπακό. Ναι, και τι σημαίνει αυτό δηλαδή πρακτικά? Ότι... Σημαίνει πρακτικά ότι οι διαγωνισμοί είναι καθαροί. Έτσι. Έτσι. Και εγώ αν θα πάω στην ΚΟ, θα πάω με δικά μου λεφτά και όχι σε πεντάστερο. Που δεν θα πάω στην ΚΟ, θα πάω δίπλα. Να πας, ρε, να πας, να πας. Ποιο είναι το διπλανό νησί, να μην ανοίξω χάρτη? Δεν ξέρεις. Αν ρωτήσεις έναν κάποιον κάτοικο αυτού του νησιού από την ΚΟ, που φαίνεται αυτό το νησί, και του πεις τι είναι εκεί απέναντι και του δείξεις το νησί του, ξέρεις τι θα σου απαντήσει? Δύο απαντήσεις. Είναι η Κάλυμνος που γράφει ο Λουκάς, βέβαια. Αν ρωτήσεις λοιπόν ένα Καλύμνιο από την ΚΟ και του πεις τι είναι εκεί απέναντι, θα σου πει ο οφαλός του κόσμου. Με αυτό τον ωραίο μουσικό τρόπο. Ναι. Ο οφαλός του κόσμου. Λοιπόν, η Κάλυμνος μ' άρεσε καλύτερα. Ναι. Στην ΚΟ θα έχουμε τον καλεσμένο, στην Κάλυμνο εγώ. Στην Κάλυμνο. Το μικρό Παρίσι. Το μικρό Παρίσι. Στο μικρό Παρίσι. Και η Νήσιρος που λέει ο Λουκάς. Στην Κάλυμνο είναι τα σφουγγάρια, βέβαια. Εκεί θα πάω, γιατί θέλω σφουγγάρι από αυτό το σκληρό για να μου μαλακώσει την επιδερμίδα. Δεν έχει μα σκληρά σφουγγάρια στην Κάλυμνο, κοπελιά μου. Πού τα έχει? Για όσους όμως μπορούν, εγώ θα συνιστούσα να βρεθούν στην Κάλυμνο εφόσον έχουν γερά νεύρα Πάσχα. Όμπα, να μου έρθει καμία μπαρούτια, όχι παιδί μου. Για όσους έχουν πολύ γερά νεύρα. Όχι. Λοιπόν. Εκεί Πάσχα δεν κάνω. Εγώ Πάσχα θα κάνω στο χωριό το δικό μου. Ναι, σωστά. Ναι, σωστό. Εντάξει, ο καθένας στο χωριό του κάνει Πάσχα, αλλά δεν είναι νωρίς ακόμα για το Πάσχα. Πλησιάζονται τα Χριστούγεννα και εμείς δεν είναι για να λέμε για Πάσχα. Δεν μιλάμε για Πάσχα τώρα. Θα βρούμε τον καιρό να πούμε και για Πάσχα. Ώστε την Κάλυμνο έχετε δίπλα. Η Κάλυμνος και απέναντι από την άλλη μεριά είναι η Νήσιρος, η οποία διαθέτει ένα εξαιρετικό προσκύνημα θερινό το 15 Αύγουστο, την Παναγία της Πηλιανή, καθώς επίσης και το μοναδικό εν ενεργεία ηφαίστειο στην Ευρώπη. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την γεωγραφία. Παρακαλώ, τι λέτε τώρα. Έχουμε τίποτα ερωτησούλα, κάτι τέλος πάντων? Όχι, δεν έχουμε τίποτα, έχουμε όμως ένα τραγουδάκι. Για τη Σίλια. Εντάξει, τραγούδι, δεν μου βρήκες ακόμα το «Έλα να δεις». Μαζονάκι θες? Έχω φάει κόλλημα με αυτό το τραγούδι. Θέλω να τον ακούσω μαζί. Είμαι έντεχνη, δεν λέω. Είσαι έντεχνη. Είσαι έντεχνη. Κατερινιώ. Είμαι, αλλά θέλω και ένα μαζό, ας πούμε, που και που, όταν βρισκόμαστε, που και που. Να μην τον ακούσει. Έτσι, τον σωστά. Θα δούμε, θα κοιτάξω να τον βρω, θα κοιτάξω να τον βρω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ βέβαια να σου βάλω ένα ξένο τραγουδάκι. Ναι, και μου έχει τάξει και Αντωνιάδη. Σου έχω τάξει Αντωνιάδη βεβαίως. Θα σου βάλω τώρα ένα τραγουδάκι και Αντωνιάδη μετά. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. πάμε, πού να πάμε. Πάμε. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε δυνατά, πάμε ο νέαρ, πάμε. Εντάξει, ναι, πάμε. Μ' αρέσει αυτό το. Πάμε. Είμαστε ο νέαρ. Γάλλον νέαρ. Όμορφα. Λοιπόν, αυτό το κλικ που ακούτε είναι ότι που ανάβουμε την κεροσάν μας, τη σόμπα, γιατί μας έχει κόψει λιγάκι. Αρχίζουν τα κρύα, παιδιά, έτσι. Δεν ξέρω σε τι σχέση. Όχι, δεν κάνει κρύο εδώ. Πόσους βαθμούς έχετε, κάτσε μισό να δω. Εμείς έχουμε 12 αυτή τη στιγμή. Και εμείς 14. Δεν κάνει κρύο. Αλλά πώς και να το κάνω. Εγώ είμαι κρυουλιάρα, ρε εσύ, Νεκτάρι. Ναι, εντάξει, εδώ, σωστό. Εδώ σωστό. Που τα λέμε δεν έχω και... Έχω ανάψει και το τζάκι εδώ που τα λέμε. Α, έχεις και τζάκι. Α, είσαι από τζάκι. Είμαι από τζάκι. Εγώ δεν έχω τζάκι τώρα, έχω όμως... Δεν σε φταίω εγώ. Δεν σε φταίω εγώ. Λοιπόν, όπως και να έχει, εγώ θα ζεσταθώ. Αγαπητέ Νεκτάρια, πρωτασούλα μήπως τίποτα, όχι. Δεν έχει σήμερα, σε βρήκα, σε βρίσκω στις προτάσεις λίγο να σου φτιάξω μια έτσι. Να πω και δεν μου φτιάχνεις. Να σου πω έτσι μια πρόχειρη, έτσι. Ο κύριος έχει μια βιαστική δουλειά να κάνει. Ναι. Έτσι, και ετοιμάζεται όμως με την κυρία του να βγει, είναι έτοιμη δηλαδή, καλοπισμένη με τα αυτά τους, με τα κίνα τους και είναι έτοιμη να φύγουν. Της λέει μισό λεπτό, μισό δευτερόλεπτο, της λέει έρχομαι και μπαίνει τρέχοντας μέσα στην κουζίνα. Τι κάνεις καλέ μου, του λέει λίγα δευτερόλεπτα πριν. Τι της απαντά ο κύριος? Κόβω την πείνα μου. Κόβω την όρεξή μου. Όχι. Πρόσεχε τι του λέει η κυρία. Τι κάνεις καλέ μου εκεί? Φεύγουμε, βγαίνουμε, τι κάνεις? Ναι. Υποθέτω ότι έχουν να πάνε σε ένα... Τους έχουν καλέσει για φαγητό σε κάποιο σπίτι, το οποίο η μαγείρισα ξέρει αυτός ότι είναι χάλια. Μπαίνει λοιπόν μέσα μας τα μπουκόνια ότι προλάβει για να κόψει την πείνα του. Κόβω την πείνα μου. Μπορείς να υποθέσεις ότι θα έχεις το γέλιο, δεν είναι, είναι πλασματικό. Λοιπόν, μπορείς να υποθέσεις. Κάτσε να το κάνω όπως το κάνουν στο chat. Μπορείς να κάνεις ότι γουστάρεις την Νεκτάρη, να λες. Εγώ σου λέω τι είπε η κυρία. Πού πας καλέ μου, λίγα λεπτά. Και του λέει, τι της απαντά αυτός? Με έπιασε μια λιγούρα. Όχι. Λέει η Αλκιόνη, έτσι δεν το λέω εγώ. Όχι, Αλκιόνη. Ρωτώ, το λέω πάλι, είναι να βγουν, να φύγουν αυτό και, λέει, και του λέει μισό λεπτό, της λέει, πάω, έχουμε τι, λίγο χρόνο, 2-3 δεύτερα, μισό. Πού πας καλέ μου, του λέει αυτή, βγαίνουμε και λέει ο, φωνάζει. Νερό, να πιω ένα νερό, ξέρω. Κάτι άλλο, κάτι όχι, άλλο, όχι, φύγω όχι, έτσι. Όχι, λυπάμαι. Έχασε. Ναι. Να το πάρει το ποτάμι. Ναι. Παναγία μου. Καμπουράκι, ένα καφέ και έρχομαι. Τελικά τι ήτανε? Εσύ, ένας καφές, αυτό είσαι. Λίγα λεπτά επέχτηκε αυτό. Πού πας, σου λέω καλέ, βγαίνουμε σε 2-3. Έναν καφέ μου λέει. Έναν καφέ, ετοιμάζω έναν καφέ. Μάνα. Επειδή έκανα καφέ λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή τώρα, παιδιά, ακούτε να δείτε τι σκέφτηκε η γυναίκα. Τι σκέφτηκε. Χριστός και Απόστολος. Δηλαδή δεν είναι να σου λέει κανείς το παραμικρό. Το ελάχιστο εκμεταλλεύεσαι. Έχασε. Γι' αυτό και εγώ θα κατευνάσω έτσι την ορμή σου ακούγοντας ένα. Τι λέει εδώ, Γιώργος Μαζονάκης. Έλα να δεις. Έλα να δεις. Αυτό δεν το θυμάμαι. Μόνο το έλα να δεις. Στην ψυχή μου πώς... Μέσω λεπτάκι πριν το αφήσει να φύγει ο Μαζονάκης. Έλα να δεις στην ψυχή μου πώς... Πίνεις, δεν πάει. Είναι ένα ρήμα. Για προσπροχώ. Άκουσε το και δούμε μετά. Να δω τι λέει και αυτό. Καιρός που έχει αγάπη να φανεί. Είναι όλα αλλιώς, δεν είναι όπως στην αρχή. Κοκκίνο χρώμα δεν υπάρχει, έχει χαθεί. Γιατί πρέπει το τέλος μας να έρθει. Η Είσαι κάποιοι μακριά, μ' αφαρθείς όπως παλιά. Έχω εδώ μόνο για σένα μια αγκαλιά. Μη μου φύγεις πια ξανά, θα στο λέω κάθε φορά. Έχω εδώ μόνο για σένα μια αγκαλιά. Έλα να δεις στην ψυχή μου πως λυθείς. Τα όλα δικά σου, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε στιγμή. Μες στη στάχτη θα βρεις η δική σου ευθύνη. Τα στη νύχτα η αγάπη είναι καρφή. Πως κινδυνεύει στη συνήθεια να καεί. Πως ξεθοριάζει και αδειάζει η στιγμή. Γιατί πρέπει το τέλος μας να έρθει. Είσαι κάπου εκεί μακριά, μα θα έρθεις όπως παλιά. Έχω εδώ μόνο για σένα μια αγκαλιά. Μη μου φύγεις μια ξανά, θα στο λέω κάθε φορά. Έχω εδώ μόνο για σένα μια αγκαλιά. Έλα να δεις στη ψυχή μου πως λυθείς. Τα όλα δικά σου, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε στιγμή. Μες στη στάχτη θα βρεις η δική σου ευθύνη. Όλα δικά σου, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη. Έλα να δεις στην ψυχή μου πως λυθείς. Τα όλα δικά σου, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σπίνει. Μες στη στάχτη θα βρεις η δική σου ευθύνη. Τρελό καψουροτράγουδο, αλλά καλό, λέει ίσως. Ναι. Κοίταξε να δεις, και εγώ έτσι από έναν φίλο εδώ, καθότι άλλη μουσική παίζω στις δικές μου εκπομπές, δικές μου, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών, όταν είμαι στον αέρα, και άλλες, αλλά κάποιες φορές, κάποια τραγούδια, συγγνώμη, μ' αρέσουν από τραγούδια. Μαζονάκι δεν ακούω προσωπικά, αλλά ένα-δύο τραγούδια του μου αρέσουν, τρία. Ξέρω εγώ. Είναι κακό να είναι κανείς. Καθόλου κακό. Ο στίχος αυτού του τραγουδιού, βεβαίως, ο στίχος αυτού του τραγουδιού είναι καλότατος. Και η μουσική επίσης πολύ καλή, και δεν ξέρω τους, τους δημιουργούς. Και πολύ καλή ερμηνεία από τον Μαζονάκη. Δεν με ενδιαφέρει ο Μαζονάκη σαν παρουσία, έτσι, στην πίστα. Μπορεί να είναι γελίος. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει τι ακούω. Το τραγούδι μου αρέσει. Και τέλος πάντων, μην βάζουμε ετικέτες στα τραγούδια. Δεν είναι καλό να βάζει κανείς ετικέτες. Α, εγώ δεν ακούω σκυλάδικα, εγώ δεν ακούω καψουροτράγουδα. Καψουρέψου, ρε φίλε. Πιέσκεται με ένα μισομπούκαλο παρέα με τον Γιάννη τον περιπατητή Και θα σου πω εγώ μετά να ακούς και Μαζονάκη και Μακρόπουλο και οποιονδήποτε, ας πούμε. Εντάξει, είναι ορισμένα λέω, τραγούδια. Αυτό που λέω, το λέω με, υπό την έννοια των συνθήκων, έτσι. Ναι, εγώ ας πούμε αν καψουρευτώ θα πάω, ξέρω εγώ, στην Αλεξίου, στην Αρβανιτάκη, θα πάω στον Ιωαννίδη, στον Κότσινα να κλάψω. Γιατί η καψούρα είναι κλάμα, ουσιαστικά. Εντάξει, ο καθένας έχει όπως του βγαίνει, έτσι. Άλλος πάλι θέλει να ακούει τη Χαρούλα Ντάνου. Κερασμένο από σένα τα ποτά, κερασμένο από μένα το μετά. Μπα, ποια είναι η κυρία που τα λέει όλα αυτά? Δεν ξέρεις, πρόσεξε, Μαριάνθη Κεφάλα λέγεται η αρτίστα. Είναι ένα άσμα του 1970, 69-70 κάπου τόσο. Αγέννητη. Και λέει κερασμένα από, μένα, από σένα τα ποτά, κερασμένο από μένα το μετά. Αυτό έχει ένα υπονοούμενο τότε. Και άμα θες για πιο μετά, ακατάλληλο το έργο για παιδιά. Δεν. Το διευκρινίζει προς αποβιγή πάσης παρεξηγήσεως. Να μην τυχόν και πούνε τίποτα οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν ρίχνω τέτοιες κορώνες, έτσι, όσο και πια να, με έχει, να καίγομαι και να έχω πάρει φωτιά, τέτοιες κορώνες δεν ανεβαίνω τόσο ψηλά. Ας πούμε, όχι, δεν πάω σε αυτές τις πίστες. Είναι ψηλά. Πέσω, θα μπρουμητιαστώ. Θα χτυπήσω, όχι. Αλλά έχω κάποια τραγούδια, μου αρέσουν, παιδιά. Δεν μπορούμε να. Ας πούμε, ακούω το μου λένε για το Χατζηγιάννη. Γιατί μιλάς για το Χατζηγιάννη? Ο Χατζηγιάννης αυτόν έχει τραγουδήσει. Τον έχει σιγοτραγουδήσει, είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Σκόβω τα χέρια μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, έτσι λέγανε και για το Ρακιτζή. Και όταν ήρθε ο Ρακιτζή στο στούντιο, θυμάσαι γκολφο, ήσουν την πρώτη, ήσουν ή τη δεύτερη φορά που είχαν μαζευτεί, όχι ρακιτζάκια σκέτα, ρακιτζούδες και ρακιτζάκια, είχαν μαζευτεί και μεγάλο ρακιτζούδες. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Βάζουμε τώρα τους καλλιτέχνες. Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι έχει πουλάει. Ναι, ο καθένας βάζει όπως νομίζει. Έχει δει, όπως το βλέπει, όπως το θεωρεί, όπως το πιστεύει ή τέλος πάντων όπως το νιώθει, έτσι. Ακριβώς. Εγώ έντεχνο θεωρώ κάθε τραγούδι που έχει ο στίχος του μεταξιδεύει και η μουσική του και αυτή επίσης. Αυτό είναι. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν. Τι θες να ακούσουμε τώρα, Θαλασσινό? Όχι, Βασίλη Καρά, όλα τα άλλα. Θες να ακούσουμε ένα Ορφέα Περίδη? Δεν έχουμε εκείνο το 9 τέτοια. Γιατί τελειώσει. Τέτοια, τα 8 κορίτσια μου ήρθαν. Το ένα το είχε πρόβλημα. Δεν την άφησε ο μπαμπάς της. Καλά, ό,τι θέλεις τότε. Έχω Περίδη Έρωτας Είναι. Έχω Σταυρόλεξο του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το Σταυρόλεξο, ρίξτε το σπούργο. Ρίξτε το σπούργο. μαύρο. Είναι ψήφοι που ασπράθουν μες στο μαύρο. Ρε πως γίνεται όποιος φτάνει στο αμύδι. Προβινσόνας των Κιχώτης κι Αλαντή. Στο σταμόλεξο του έρωτα και φέρος θα χαθούν οριζοντίος και καθέτος. Παρά μας καλά το χέρι να κρατάς κι από μένα ό,τι δεν έχω να ζητάς. Παρά μας καλά το χέρι να κρατάς σας πουργητής του αργά να μου γελάς. Ναι, λέγε. Α, ακούμε, ακούμε. Πολύ. Αυτό το τραγούδι αρέσει στο Δημήτρη 1965 που δεν τον βλέπω και σήμερα να είναι στην ώρα του, να είναι, που σημαίνει ότι ακόμα έχει πρόβλημα ο Δημήτρης, δεν έχει. Παρόλο που λέει 5-12, του έχουμε περάσει τις 5, έτσι δεν είναι, πώς έχει σήμερα. Προφανώς, προφανώς. Έχει 8 σήμερα. Οπότε, Δημήτρη, δεν έχουμε. Θα έχουμε ναι. όμως 12 η ώρα τον Φίλιππο, οπότε μένουμε ναι. συντονισμένοι. Προφανώς και βγαίνουμε συντονισμένοι, δεν το συζητάμε καν. Είναι λευκές νύχτες, κυρία μου. Έτσι, έτσι. Τώρα το δίωρο που μεσολεβεί από εμάς μέχρι και τον Φίλιππο μπορεί κάλλιστα να το καλύψει κάποιος παραγωγός που έχει ορεξούλα να μπει να μην... Αν και δεν έχω πρόβλημα με το Βάγκο, λέω όμως, αν θέλει να μας κρατήσει παρεούλα, εμείς εδώ είμαστε, θα είμαστε και να τον ακούσουμε, όποιο θέλει το παιδάκι. Βάγκο εννοείς, α, εννοείς κάποιον άλλο παραγωγό. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, αλίμονο. Τι λες τώρα. Θέλουν οι φίλοι μας, με προκάλεσαν προηγουμένως, λέγοντάς μου ότι δεν έχει σχέση με την καψούρα. Θέλουν καψουροτράγουδο από ό,τι κατάλαβα, βαρύ. Α, καλά, λοιπόν, να απομακρυνθώ λίγο με πάνω τα σκαλιά. Γιατί τι όλο... να δεν γλιτώνεις, δεν σε βλέπω να γλιτώνεις. Όλγα λέει γιατί δεν συνεχίζετε εσείς. Γιατί δεν... Α, εντάξει, εμείς είμαστε ένα διωράκι, κάποιες... Κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουμε στο διωράκι μας, έτσι δεν είναι, Νεκτάρι? Ναι, αρκετά. Ούκεν το πολλό το εφ. Ούκεν το πολλό το εφ. Το θέμα δεν είναι ότι έχουμε κάπου, εγώ προσωπικά δεν έχω κάπου να πάω, ας πούμε, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι όταν υπερβαίνει κανείς τα δύο ώρα, μέσα μέχρι 2,5 ώρες καλά είναι, αλλά από εκεί πέρα είναι και λίγο κουραστικό. Και ακριβώς, για τους ακροατές και για τον ίδιο και τα λοιπά, δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, να ρωτήσω εδώ μεταξύ όσο κουβεντιάζουμε. Πόσο βαρύ καψουροτράγουδο θέλει η παρέα? Ένα είναι, ένα είναι και είναι βαρύ. Άκου, μισό, ναι, μην πριν το ρίξεις. Έχει ρίξει βαρύ και ο Καφάς, ο ύμνηστος αυτός. Ναι. Μας χαιρέτησε ο Καφάς, δεν μας χαιρέτησε ο Καφάς? Ναι, μας άφησε λοιπόν, έχει πει και ο Καφάς στις τραγούδια. Παιδιά, είναι κάποια όμως που τα έχουμε ακούσει, είτε από φίλους, είτε από εκεί που, από ένα στέκι που βρεθήκαμε, είτε από στούντιο, είτε από ραδιόφωνο, που έχουν μείνει όμως. Να, εμένα τώρα μου έρχεται ένα του Καφάση. Πες το, αυτό που μου αρέσει. Ποιο? Έλα. Εγώ θα σου πω ποιος αρέσει. Ναι, αρέσει, Νεκτάρι, γιατί σε έχω δίπλα μου. Καψούρα, κάτι για την καψούρα. Καψούρα ή λατρεία, τι να πω. Μπράβο. Αυτό ή το, έχει, το άλλο έχει. Πάλι του Καφάση, το ένα άλλο. Δεν μπορεί να δυνατόν, κάποιο λάθος θα έγινε. Αυτό είναι τραγουδάρα. Δεν μπορεί να δυνατόν. Αυτό ναι. Αυτό είναι. Ναι. Και το άλλο που λέει γέλα κυρία μου. Γέλα μαζί μου. Λοιπόν, έχει αφήσει ο Καφάς και αυτό στην δική του δουλειά και τιμούμε κάθε καλλιτέχνη ο οποίος δίνει ψυχούλα, βρε παιδί. Έτσι δεν είναι? Έτσι, σωστό. Πολύ ο καθένας και... Έτσι ρε παιδί μου, επειδή πολύ, πολύ ερωτευμένη σε βρίσκω απόψε. Εγώ, εμένα. Δεν εγώ, εμένα. Ωραία το είπα. Εμένα, με βρίσκω πολύ ερωτευμένη. Εντελώς την ψυχούλα. Αφού άλλον αγάπησες, αφού άλλον επίστεψες, πώς μπορεί να κατάλαβες το δικό μου μαράζι? Πώς μπορεί να με πρόσεξες, πώς μπορεί να με ένιωσες, αφού άλλος σε χαίρεται και σε εξουσιάζει? θανάτων. Κάποιο λάθος θα έγινε και στο πλάι μου έγινες. Τρυφερά χτες το βράδυ δεν μπορεί να δυνατόν. Κάποιο λάθος θα έγινε αφού άλλος σε χαίρεται και σε εξουσιάζει. Το μυαλό μου το τρέλανες, το κορμί μου το πέθανες, την καρδιά μου την έσπασες σαν γυαλί χτες το βράδυ. Πώς μπορεί να με πρόσεξες, πώς μπορεί να με ένιωσες, αφού άλλος σε χαίρεται και σε εξουσιάζει. Μπορεί να δυνατόν, κάποιο λάθος θα έγινε και στο πλάι μου έγινες. Τρυφερά χτες το βράδυ δεν μπορεί να δυνατόν, κάποιο λάθος θα έγινε αφού άλλος σε χαίρεται και σε εξουσιάζει. Μα δεν μπορεί να δυνατόν, κάποιο λάθος θα έγινε και στο πλάι μου έγινες. Τρυφερά χτες το βράδυ δεν μπορεί να δυνατόν, κάποιο λάθος θα έγινε αφού άλλος σε χαίρεται και σε εξουσιάζει. Λοιπόν, επειδή με άκουσες. Ναι. Εντελώς ξενέρα είπε. Όχι, το άκουσα. Εσύ το άκουσες, θα το άκουσα και θέλω να το πω. Λοιπόν, Κώστας Ψυχογιός έχει γράψει το τραγούδι και ο Κώστας Ψυχογιός δεν έχει γράψει μόνο για τον Καρφάση, έχει γράψει και για άλλους καλλιτέχνες. Παιδιά, ψάχτε και θα δείτε και διαμαντάκια από τον Κώστα Ψυχογιό. Λοιπόν, όχι επειδή το είπε ο Κώστας, γιατί συμβαίνει και αυτό. Όταν το λέει ο Καρφάσης είναι μάπα το καρπούζι. Όταν το λέει όμως. Γιατί θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να το πει πες έναν εσύ. Ο Πάριος. Για να τον βάλουν, μάλιστα. Και να είναι ένα ερωτικότατο τραγούδι. Και όχι καψούρο τραγούδο, ερωτικό. Απαλό ερωτικό τραγούδι. Λοιπόν, το κάνουμε και αυτό το λάθος. Έτσι. Πράγματι. Έχετε την αίσθηση ότι η Τσανακλίδου, που εμένα η Τσανακλίδου ξέρετε ότι είναι η πρώτη φωνή, ελληνική φωνή, για μένα, κατ' εμέ, έτσι, Παπακοσταντίνου Τσανακλίδου. Εγώ πιστεύω τον Μάκη. Το Χριστοδουλόπουλο. Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, η Τσανακλίδου δεν έχει πει πατάτες. Πατάτες. Σας δώσω εγώ στίχο της Τσανακλίδου που τον έχει τραγουδήσει, που είναι για... Εντάξει. Λοιπόν... Όλοι. Αυτό το τραγούδι είναι ζήτημα. Μην στεκόμαστε. Ο Καρφάσης δεν έχει φωνή. Κανείς δεν είναι. Ούτε ο ίδιος δεν το έχει παραδεχτεί ότι εγώ είμαι η φωνάρα. Όχι. Εγώ απλά βγαίνω και τα λέω όπως τα νιώθω. Βγάζω αυτό που νιώθω, το βγάζω όποια μου αρέσει. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Και θα συμφωνήσω και με τον Φίλιππα. Ναι. Βέβαια, δεν θα συμφωνήσω απόλυτα. Λέει ο Φίλιππας ότι ερωτικά έχει πει μόνο ο Πάριος. Οι άλλοι λένε καψούρικα. Καλά, μήπως το λέει όμως. Ναι, διαφωνώ. Και άλλοι έχουν πει ερωτικά τραγούδια και μάλιστα υψηλής ποιότητας. Και άλλοι έχουν πει κάποιο ερωτράγουδα, έτσι. Ο Πάριος απλά έχει πει αποκλειστικά ερωτικά τραγούδια. Δεν έκανε τα σκυλάδικα ο Πάριος, ούτε τα καψούρο τράγουδα. Ναι, έχει κάνει και ο Πάριος όμως τις γλίστρες του, έτσι. Δεν θα ξεχάσουμε τα οδοφράγματα, δεν θα ξεχάσουμε το σπάω τα φαρμακεία και βρίσκω τα έτσι μου, τα χάπια μου, δεν θα ξεχάσουμε του βαριά του άντρα η σκιά, δεν θα ξεχάσουμε... Ναι, γιατί είναι. Είναι ωραίο αυτό, το βαριά του άντρα η σκιά. Καλά, δεν εντάξει, οκ, παιδιά μου βαράτε. Ωραία, όσο καλό. Όσο πιο καψούρης είναι κανείς, τόσο... Λοιπόν, έχει πει και ο Πάριος όμως. Απλά δεν έχει πει πολλά. Έχει όμως και αυτός ρίξει. Όταν έμπλεξε με Φίβο, τι είπε. Η δουλειά του με το Φίβο, συγγνώμη. Ναι. Σωστό. Θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα. ας πούμε, ο Μητροπάνος δεν έχει πει ωραία λαϊκά ερωτικά τραγούδια. Ναι, αλλά έχει πει και. Έχει πει και. Ναι, βεβαίως. Αλλά όμως έχει πει και ωραία ερωτικά λαϊκά τραγούδια. Και ας μην είναι το ερωτικό όπως το έχουμε συνηθίσει από τον Μπάριο, ας πούμε. Παιδιά, ερωτικό τραγούδι είναι αυτό που περνάει μέσα στην καρδιά μας και μας συγκρατσουνάει κάτι. Τώρα, μην τρελαθούμε. Η Λιαχτίδα με την Τάνια Τσανακλείδου είναι ερωτικό τραγούδι. Εγώ όμως όταν τον ακούω, όταν ακούω αυτό το τραγούδι, μου γρατσουνάει την ψυχή. Ακριβώς. Και ο έρωτας είναι αυτός που έχει κατακλείσει το μεγαλύτερο μέρος αυτής. Έτσι είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφού ευλογήσαμε τα γένια μας και ευλογήσαμε διάφορα, θα ακούσουμε, να ακούσουμε ένα τελευταίο και μετά να αποχαιρετήσουμε. Πες μου τι ποιο είναι το τελευταίο. Λοιπόν, θέλεις να δεις λίγο νεκτάριο, θα γελάμε το ίδιο. Για πες. Λοιπόν, να διαλέξει το φιλοθεάμον κοινό, αλλά στα γρήγορα όμως, έτσι. Έχω Γιώργο Αιγύπτιο. Για λίγες σταγόνες ευτυχίας. Όχι άλλη καψούρα. Πήρες... άλλο. Όχι άλλη. Έχω Δημήτρη Μητροπάνο. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Έχω. Τι άλλο έχω. Ό,τι έχετε παρακαλώ. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Έχω. έχω Χριστιάνα. Τελειώσαμε λοιπόν. Τελειώσαμε λοιπόν. Αυτό και τι να πούμε. Ωραία Χριστιάνα. Ωραία Χριστιάνα. Μάλιστα κατοχυρώθηκε. Φύγαμε. Σκύφτη μιλά. Απόψε σιγανά οι λέξεις μας πεθαίνουν σε μια νακρία που οι αγόρις μας που φτερούν. Που παγώνει τα λόγια μας, τα χείλη σε ψυχούνε. Κι η νύχτα, πάλι νύχτα, ξημερώνει. Χαιρετά που ξέρει μυστικά μας αφανέρωτα και στέλνει κάποιο σύννεφο δειλά να κλάψει το χαμένο. Ψυχούνε κι η νύχτα, πάλι νύχτα, ξημερώνει. Τελώσαμε λοιπόν και τι να πούμε. Το δάκρυ μας σταγόνα που παγώνει. Τα λόγια μας τα χείλη ξεψυχούνε. Κι η νύχτα, πάλι νύχτα, ξημερώνει. Όποιος την επόμενη εκπομπή να το κάνουμε αυτό, στην επόμενη εκπομπή, όποιος θέλει για να έχουμε αφιερώσεις, δηλαδή να έχουμε τραγούδια δικά σας, θα μπείτε στο Sifan Donor και θα βάλετε, θα καταθέσετε το τραγουδάκι σας εκεί και το επόμενο Σάββατο θα είναι όλα τα τραγούδια δικά σας. Βεβαίως και ναι, συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως. Θα σας περιμένω, σας έχω ήδη τσεκάρει. Ίσως Κώστας Καρίν, Λουκάστης, Κατερίνιο. Όχι, Λουκάστης. Ναι, Λουκάστης, ναι, ο Λουκάστης, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Ξέρω τι λέω. Φίλιππας, λοιπόν, ο Φίλιππας. Ο Φίλιππος, ο Παντελής, η Όλγα Πάτρα, και εγώ θα βάλω τραγούδι και εσύ θα βάλεις και εσύ Παντέ. Και η Κατερίνα. Ετιον. Και την Αλκιονίτσα, όλη η Όλγα Πάτρα, όλα τα παιδιά θα σας περιμένω στο Sifan Donor να γράψετε τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε, έτσι. Όποιο και να είναι αυτό. 12 ντάν λευκές νύχτες έχουμε με τον Φίλιππο, όποιο τραγούδι και να είναι και θα το έχει ο Νεκτάριος έτοιμο. Ε, βέβαια. Λοιπόν, και ποιο, τι να ακούσουμε τώρα. Τι θες να ακούσουμε. Λοιπόν, είδες εγώ, ο Κώστας Κάριν πρότεινε ένα τραγούδι το οποίο είναι βέβαια καταπληκτικό ως άσμα, έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ καιρομήτης, λέει, μέσα του βάβουλα τη γούβα. Τι είναι αυτό? Άσμα. Εσύ το ξέρεις? Δεν το, ναι, το ξέρω, αλλά τώρα πρέπει να ψάξω να το βρω και είναι κάπου πολύ βαθιά μέσα στο σκληρό δίσκο. Ποιος, λοιπόν, ποιος το λέει? Καιρομήτης. Μέσα του βάβουλα τη γούβα, ναι. Μέσα του βάβουλα, είναι. Για να το βρω, βρε παιδιά, γιατί αυτό μέσα του βάβουλα όπως ακούμε. Μέσα του βάβουλα τη γούβα. Ρεμπέτικο μου ακούγεται. Ρεμπέτικο ακούγεται, ναι. Λοιπόν, πάμε. Ένα τελευταίο. Ρε Φίλιππα, εμισθέμε. Σας έδωσα προηγουμένως, κύριοι, 4-5 επιλογές. Λοιπόν, ο μόνος ο οποίος ψήφισε. Όχι, Μητροπάνο ψήφισε η Αλκιόνη. Κατάρα ψήφισε η Νιάτσακ. Πότε ψήφισες εσύ, βρε? Ελαντές. Και μάλιστα κατάρα... και με κατάρα. Χριστός και η Παναγία. Βέβαια, τι νομίζεις. Τα βατιάτικα ξημερώνει Κυριακή την κατάρα. Πού τη θυμήθηκες? Αν έβαζες τουλάχιστον το γλυκές καμπάνες αντιχούν. Αυτός ο τραγουδιστής, ο Νίκος Πάνου, καλή του ώρα που και να είναι, έχει πει ένα πολύ όμως όμορφο τραγούδι. Παιδιά, έκανα τέτοια τραγούδια. Βέβαια, ήμουν στον ήχο εγώ, ο Βλαχάκης τα έκανε αυτά, αλλά εγώ τα άκουγα και τα μάθαινα κιόλας, γιατί και κάποια μ' άρεσαν. Ο Νίκος Πάνου έχει ένα πολύ ωραίο «Μια γυναίκα έφυγε». «Μια γυναίκα έφυγε από τη ζωή μου», κάπως έτσι λέει. Ο Φίλιππος πρέπει να το ξέρει. Ο Λουκάς της αποκλείεται. Λοιπόν, έχουν ωραία τραγουδάκια, υπάρχουν. Δεν ξέρω, Συνεκτάρη, θέλει να κλείσει με τραγούδι. Τι εννοείς να κλείσω με τραγούδι? Ναι, θα βάλω ένα τραγουδάκι και μετά θα κάνουμε το σήμα μας να πούμε και την καλή νύχτα μας. Okay. Λοιπόν, λοιπόν, την. Πώς το λένε, την Αλκιόνη θα ακολουθήσω. Κάθεσαι στο μπαλκονάκι σαν λουλούδια θάνατο, μα εγώ σαν τα ειδονάκι παίζω με το θάνατο. Δε με νοιάζει κι αν πέθανω, δε με νοιάζει κι αν χαθώ. Ένα μόνο με μαραίνει που μ' αφήνεις μοναχό. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή. Κόψε με αν θες τα τρία, στα άλλα αίμα δεν θα βγει. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή. Κόψε με αν θες τα τρία, στα αίμα δεν θα βγει. Τα βελουδίνα σου χείλη δεν ματώσανε ποτέ. Είσαι η κάφτρα στο καντήλι που το λάδι μου το κες. Στα μαλλιά σου κρέμασε με, χτύπω καρδί και βρίσκια. Να μη βλέπω άλλα χείλη να σου πίνουν τη δροσιά. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή. Κόψε με αν θες τα τρία, στα λαϊμά δεν θα βγει. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή. Κόψε με αν θες τα τρία, στα αίμα δεν θα βγει. Λοιπόν, πες τα. Όταν, να στα πω. Λοιπόν, θα στα πω και τα Χριστούγεννα, μην φοβάσαι. Όταν ξεκινάει αυτό το σήμα, το μυαλό μου πάει στη διαβολιά. Πώς να το πω, στη ζαβολιά. Στη ζαβολιά, έτσι, είναι ζαβολιάρικο. Είναι κατσαρό, ναι. Το λέω εγώ. Που θα σου κάνω κατσαρό. Θα σου κάνω το δύο. Όταν το ακούω, όταν τελειώνει, σκέφτομαι πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος μαζί σου, μαζί εδώ με τους φίλους μας, έτσι, και όταν περνάς καλά, τελικά ο χρόνος περνάει γρήγορα. Τι να το κάνουμε, όμως το έχουμε συνηθίσει το παιχνίδι αυτό και το παίζουμε. Α, το παίζουμε. Δεν μας χαλάει πια. Α. Μια αντίρρηση. Λοιπόν, ναι, για πες τις καλή νύχτες. Μετά ρίξες, μπορώ να σου κάνω από εδώ. Ναι, θα πω πριν πω πριν νύχτα. Να από εδώ. Λοιπόν, είμαι στη σελίδα που είμαι, γιατί είμαι κι εγώ παραγωγός. Αχα, ναι, ναι. Μπορώ να πάω, άμα ένα τραγούδι δεν μου αρέσει, να πάω να σου κάνω επανεκκίνηση σερβερ. Σωστό, πολύ σωστό. Και λέει τώρα να σου γίνει καμιά μέρα και να μου λες, α, εσύ το έκανες. Όχι, όχι, δεν θα γίνει έτσι, θα λέω το μπούστι το βάγκο. Φίλιππος SM Αλκιόνι, ίσως Κώστας Κάριν, Λουκάστης, εδώ αυτό είναι δικό μου. Έλα. Παρακάτω, συνέχισε. Κατερινιό, Τονία Τσάκ, που είναι εδώ, Όλγα Πάτρα και εσένα φιλάκια γλυκιά μου, τον Παντελή, τον Φίλιππο που τον περιμένουμε, τον είπες, στις 12, παιδιά μένουμε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο μας εδώ, γιατί ακολουθεί είτε ο Βάγκος κάτσι, είτε παραγωγός, μια χαρά θα περάσουμε. Ωραιότατα. Επίσης, κάπου εκεί έξω, η Ευαγγελία, η οποία είχε και το θάρρος να ανέλθει εις τον αέρα και να πει την καλησπέρα της και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Και βέβαια περιμένουμε τις συμμετοχές σας, έτσι, στο Sifandoner για τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε το επόμενο Σάββατο. Okay. Προφανώς και ναι. Και βέβαια, επειδή εσύ δεν βλέπεις, εγώ βλέπω 7 ντροπαλοί επισκέπτες. Κατά συνήθεια τους επισκέπτες πάντα πρέπει να έχουμε ένα τραγούδι, Sifandé. Να το έχεις υπόψη. Πρέπει στο τέλος να τους βάζουμε ένα τραγουδάκι πάντα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό μέχρι σήμερα. Από την επόμενη θα έχουν ένα τραγούδι εξαιρετικά αφιερωμένο οι φίλοι μας αυτοί. Και ωραία. Να σε γλυκοφιλήσω, Νεκταριέ μου. Να με γλυκοφιλήσεις μέχρι το άλλο Σάββατο πια που θα με ξανά γλυκοφιλήσεις στην έναρξη. Ναι, ναι, θα κάνω υπομονή. Στα δύο σμαγουλάκια. Λοιπόν, και τη δουλειά την ξέρεις εσύ μετά, κατευθείαν σε φαντώνε την εκπομπή για να την ακούσουν τα παιδιά. Έγινε. Λοιπόν, την καληνύχτα μας σε όλους και όλες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια.